ولګو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین منګا د سورته فاتحه په جامعیت باندې یول سوجي او په امتیازات بیان کړي دارنګه منګا بیان کړو چې سورته کې بیان د مقاصد او اربع او عالیو کې معالا د الله یو دا غینا دا سورته شامل له په اسباد توحید باندې معالا د الله و مقاصدو کې یو مقصد او اسباد توحید او پاغه ادله پیش کړي الله څنګه یو دې نو پاغه ادله دې صورت کې پاغه پیش کړي اولویت الله لره دې الحمدلله نو لفظ دو الله په دې کې رد په مشرکینو باندې زکا مشرکین مدبر د عالم سوګنی مخلوق و افلانه د فلانی زموار ده افلانه د فلانی زموار ده و الحمدلله کی رد شو پاغا مشرکینو چاغا مدبر او تصرف د مخلوق نگری یو دلیل دویم رب العالمین پده ربوبیت کی رد شو پی رب العالمین کی رد شو پاغا مجوسو بانده پسابعینو بانده چاغی ستوری او نور زموار گنی مجوس او اغا خلق چاغت تابعینو چه دستور و عبادت بیکاو نو داغی خیال داده داغی گمان داو چه مدرگاران دوری یو یزدان او بل احرمن یزدان خالق د خیر گانو او احرمن مالک رو شر گانو نو ربوبیت پر رب العالمین سر رد شو پاغ خلقو چاغی خالق دو شر او خالق دو خیر سوگنی یزدان او احرمن اللہ وینا رب العالمین زیما رب دو مخلوقات رم دارنگی نو مربی دو عالم اغا سوگ دے اغا احرمن ندے مربی دو عالم اغا یزدان ندے مربی العالم اغسطوری ندی اغسوک دے رب العالمین رب العالمین کے رب شا پاغا مجوسو او پاغا سابینو باندے الرحمن الرحیم پدے کی رد دے پاغا مشرکینو چاغا خیر او برکت دا مخلوق نگنی سوک خیر گنی سوک برکت گنی نو داغی پنمونو نظر نیاز ورکی منقت ورکی دا دا بازو مشرکینو عقیده وا وسم دا عقیده دا بازو مشرکینو دا نو الرحمن الرحیم کی رد شو پاغ خلقو چاغی خیر و برکت دا مخلوق نگنی اللہ وینا الرحمن الرحیم زیما عام رحمتنا خیرون و برکتنا و خاص دازمان لاز کنی دا مخلوق لاز کنیشتا مالک یوم الدین دیکی رد شو پا خلقو چاغا تصرف او د فیصلو اختیار من مخلوق گنی مالک دے الا للہ دین خالص الا له الحکم الا له اختیار د فیصلو دے والامر ہاں د مخلوق نہ دے نو مالک یوم الدین کی رد ش پا خلقو دا بل دلیل دارنگی انعمت علیہم غیر حافظی کے دا دلیل لے انعمت علیہم پا احسان پا مومنانو باندی چا اللہ احسان کرے رے تو دا احسان چا پا مومنانو کرے نو پسے کرے رے پا دی توحیدی کرے رے کنا اس بات دا توحیدی من لے ہو توحیدی پلولو کی راسخ کرے ہو نو انعمت اللہ تا پا دلو احسان کرے پا غیبانی غیر المعدابل دلیل غیر المغضوب علیہم اللہ چتا غضب پاغ خلقو کلے دے چاغید توحید نا انکار کلے ہو سرد پوئی نا غید توحید مخالف شیو اللہ غیر المغضوب علیہم رد شپاغ خلقو باندے دارنگی رد پاغ فرق و باطلو باندی پدی صورت کے دا اثبات توحیدو دارنگی پا اثبات دا رسالت باندیم دا وجہ ذکر کئی اگر اس سے منگ بیان ہو گیا رد پاغ فرق و باطلو باندی صورت کے اغناکار فرقے چاغد و کف کافرانوی کاغد مشرکینوی کاغد جہمیوی چد صفات دا اللہ نے انکار کئی جہمیہ دا سے خلقو چد اللہ صفات نہ منی معطلہ چد اللہ معطل کرے ہو کاغد جہمیہ دی کاغد معطلہ دی کاغد مشرکین دی کاغد دہریہ دی ہو کاغد کفار دی کاغد مجوز دی ہو کاغد صابعین دی پاغ ٹول فرقو بان رد پدی صورت کے دارنگی صورت کے دو قسم علماء خی یو عالم چاغ با عمل او عالم دا حق وی دا حق آواز کئی دا حق بیان کئی نو آغا عالم دے او آغیت اشارہ پر صورت فاتحہ کی پر انعمت علیہم صدقے اللہ دا خلق لار راتا ہو گیا چاغا عالم دے با عمل دے او پا حق باندے روان دے نتا پہ فضل ویسان کرے دے او آغا عالم چاغا عالم دے خو متبع للہوا دے خواہش پس روان دے دا حق ناولیدن کے دے نو غیر المغضوب علیہم اللہ دا آغا علماء نمی بچ کا باج خلق دا ټول علماء ته په نظر قتل پکار دي کنه ځکه خخه لګره نه خبره دی غلطه ده دا هو ته فاتحه کې چې الله د صحیح حق پر سره مطابق چا عالم با ملا متبع للحق له پاغه په سم روان کا اواغه خلق هغه عالم چا به عمل دي هغه عالم چا متبع للهوا دي خواہش پس روان دی اللہ دا غیر نمی غصا تھا غیر المغضوب علیہم دا خو یہودو اغفم علماء بعد خلق ہوئی کنا ویدار طول علماء دا زمان دا سر گلو لدی دا سے مو آیا مارا اتنال مولا سے بڑے رخیصتا خبر رہتا ہوگا اغفم دیر خسرے و پتویل بانے دا سے دا سے رب بے کاؤ چزوے مجھے ما شاء اللہ خوا اللہ دی اولا قبر منور کی کرے باز خلق ہوئے جی زمان در طول در سر گلو ندی ناغوی باز پکی گلو ندی ناغوی در غیر استلاح تو لو در گل مو آئے کنا یو در گل در کئی نو بل در بول در کئی یو وی نظر مو خورا بل وی نظر خورا نو نظر خورا دا ہو بول شو نو یو در پلاس کے بول در کئی بل وی بول در لاس نا نبی کا او نو خورے اگلا خالق پدی دا گو چھوڑے دے دے تیز دے دیکھ اس تیزی وا صفا تا صفا سڑے ہوئی گندا تا گندا ہوئی پاک تا پاک ہوئی کی تیزی شرا صحیح خبر حق تا حق ویل صحیح خبر رہے کنا ناغا با ادامو آج دا طول زمان دا سر گلو نری باج پکے گورے بد گلو نری بیا خوا باج نا خوشبوی دا او دا باج نا بدبوی دا دی نو آغا او قرآنم تقسیم دے فاتحہ کی منگتا کہیں اغا عالم چاغا متبع للحق دے انعمت علیہم کی ذکر کئی او اغا عالم چاغا متبع للہوا دے خواہش پس روان دے نو غیر المغضوب علیہم کی ذکر کئی دے غریبا فاتحہم نہ دے رہے صحیح مولا و غلط مولا کے فرق نہیں شکو لے دارنگی ویر خواہ اخلاق کنا چاہتا سموہ ہے فاتحہم نہ دے رہے لوگ ان دیکھو قرآن کلاو کا اگورا دارنگے حدا صورت شامل لے پزیر بانہم او پتقویب بانہم ایک زیر مو رکھئی ایک یرم مو رکھئی اول زیر ورکو ایدنا صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم بشارت اللہ خلقو پلار میں روان کی جتا فضل و احسان پاغی کرے ہو نو استخویف غیر المغضوب علیہم اللہ دبت و خلق اللہ رنمی اساتا بچ میں کدا غیر پخواہ میں متے روالا غیر المغضوب علیہم دارنگی دا صورت شامل لے پا مرض او داغی پا علاج او پا دوائے باندے صورت شامل لے صورت فاتحہ پا مرض او پا دوائے باندے تا تا چه کم مرض لگے دلے دے تا تا مرض خی تا لداغ مرض دوائی در کئی تا لداغ مرض شفا خی دی صورت گے زکو تا شافی موئی گنا مکتا سوی گنا گورا اصلاح دزلونو چرا جی نو پا صحیح عقیدی سر را جی او صحیح عقیدہ زان مزین کول زان خیستا کول پا صحیح عقیدہ پا خیستا اخلاقو نو دیتا اشارہ کئی پا ایا کنابدو و ایا کنستائین سرا پانس غالب خرور گورا او جنر رو لگا من نظر جی پیدا خدا سب اور گور تیریش پسند نہیں پیا کنا ابدو سرا سی عقیدا رالا دارنگی زان دے خستک زکا چه دے شرک نہ بچ شوی غلط عقیدی نہ بچ شوی لدے صفا شو پا توحید باندے دے شرک نہ بچ شوی نو تحلی رالا تخلی ہم رالا نو اسو زان اغا مرض نو ساتا چاغ مرض دا حسد دے زان دا اغا مرض نو ساتا چاغ مرض دا بغض دے دا شک دے دا گمراہی دے اغیط اشارہ کئی غیر المغضوب علیہم والضوالین سرا دادوالا زہر قاتل دے انسان دا پارا دادوالا سخت بیماری دی یو غضب فساد دے علم دا وجن راجی او بل زلالت فساد دا قصد وجن راضی سرے قصد کی تو دا غیر پارا شفا سوا علاج سرے شفا سرا مرض نا خود زان بچ کر دا حسد او دا بغل نا مرض دی داو شفا دا غیر سرا شفا دادا اہدنا الصراط المستقیم پنی غلار روان شا نی غلار دا قرآن وام تو چھ پنی غلار روان شوی نو پدی نی غلار کی استقامت ہم دے ثم استقاموا بیا وکلک پاتیش په دې باندې دا نو یو په اسباد توحید باندې ادله من پیش کړل مختلف د صورت کې چې کوم علما دي عالم راغ من ذکر کا چې کوم عالم پس بزه اوس د مقصد او اسباد د نبوت په اسباد د نبوت باندې هم ادله خی ورسی علاقہ ذر او لگوا جنیٹر پیس بات دو کمی کی بیا کن بیس پتہ نہیں پیس بات دو نبوت باندے عدلہ ہے یو رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتینو داغه پر رشتین ولی په نبوت باندې سو دلائل دیګه خې راځه وې په بیلی را نشه ولاځه نو سچرو بس لاس سره مله غو دی خو هغه لاس مله غو وس دا تاسو پرېږده زه هغه به راشي خپله مصیبت دا اوس خیال کوئ په اثبات د نبوت باندې څنګه ځان له خپل پکې لګئ خپل ځان غم در سره شپې که نه یاره هغه د خپلو ملګرو ډېر بد دی دا ولګوه پہ اس بات دا نبوت بانے عدلہ ہے اولی کے ازان سرا نبی علیہ السلام رشتنیو داغ پر صداقت باندی دلائل خی یو دلیل من تا دو الوحیت پتہ نوا ہے چھے اللہ کم ذات دے دا اللہ صفات سری دا اللہ ذات سنگ دے صفات سنگ دی دا موږ ته نه معلومېدل بغیر د چانه بغیر د دالګلو د پیغمبرنا الحمدلله سره خبره ثابت شو. رب العالمین موږ ته د تربیت طریقې نه معلومې چې موږ با زمنګ به زمنګ رب تربیت څنګه کوي په کومه طریقه به کوي. نو هغه د تربیت طریقې موږ ته پیغمبر وښودلې, پیغمبر راغی او موږ ته د تربیت طریقې وښود, د ځناورو هم د انسانانو د مخلوقاتو هم رب العالمین کې. بل دلیل په اثبات د نبوت باندې الرحمن الرحیم, من تا د رحمان او د رحیمیت پته نه لګی دا چې رحمان څنګه دی او رحیم څنګه دی. دا د رحمانیت او د رحیمیت هغه شؤون دا موږ ته چاو خودل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت د نبوت. مالک یوم الدین موږ ته د جزا او د سزا پته نه لګی دا, موږ ته د جزا او د سزا پته نه لګی دا چې جزا به څنګه ورکړي او بدل به څنګه ورکړي. دا پس د داري ګلو د انبیاو نه موږ ته پته ولګی دا چې پیغمبر راغی نو موږ ته وی چې وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا, سو ګورې ما پیغمبر نه لګلې زه ساده سزا نه ورکوم. دارنګي ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بل دلیل په نبوت باندې من ته د عبادت طریقه نو معلومه چې عبادت من په کومه طریقه وکو. کله چې باز خلکو عبادت طریقه دا وا چې په نور باندې لغل توغل ودرېګا الله په دې خوشاليږي, الله په دې خوشاليږي نه. دا خو طریقه د عبادت نه وا, عبادت طریقه هغه وا چې موږ ته پیغمبر راغې او موږ ته وښودله چې عبادت دا دی او په دې طریقه دی. استعانت د الله نه مدد غوښتل دا موږ ته پته نه لګی دا استعانت طریقې موږ ته حضرت وښودلې راغې چې سوال به څنګه کې د الله نه بدا سکې مخلوق نه باندې کې د الله نه بکې. نو دې کې بل دلیل شو په اثبات نبوت باندې. دارنگی صراط مستقیم آغلار دا صراط مستقیم منگتا نمعلومی دا, دا منگتا معلوم شوا پر طریقی دا انبیاءو باندے چه صراط مستقیم انبیاءو پلے غلار روانو وان آزا صراط مستقیم انفتبیو پیغمبر راگے نو منگتا ادا شویو چه زمان اللہ وی زمان کتاب نے غلار را. دارنگی دا غلاری بیا توصیف کول په استقامت سره اهدنا الصراط المستقیم, اغلار چې هغه مضبوطه لار ده نو هغه مضبوطه لار نه معلومه ده مگر بغیر د چانه بغیر د دالی ګلو د پیغمبر نه. پیغمبر نو راغله موږ ته څه پته لګی دا چې مضبوطه لار کومه ده. په لار خام څوک روانو خو د لار د استقامت پته نه لګی دا. د استقامت د لارې پته موږ ته چالو لګی دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لګی دا چې د استقامت لار دا ده, د عبادت لار دا ده, نیغ لار د قران دا ده نو په دې باندې تاسو رسیږي. حدا پته لکه د عبادت طریقې او د نیغ لار موږ ته پته نه لګی دا. پیغمبر راغې نو موږ ته د نیغ لار بیان وکړو نو دے دے عبادت اغلاری اوخو دے زکا عبادت دری سیزو ندی عبادت کے کم کیف این دا نمعلومی دل بغیر دا پیغمبر نا که کمو نو ام پیغمبر اوخو دا که کیفو نو ام پیغمبر اوخو دا که اینو نو ام پیغمبر اوخو دا. دا زده کئی ار یو کار چی او سلی پا دن کی کئی نو پا دیدریو تو رقوبہ کئی کم مقدار تا ہوئی پا کم مقدار او سور مقدار با عبادت کے یہ تا کم ہوئی کیف پا کم ہے اد او پا کم شکل با عبادت کے او این پا کم وقت کے چه دا وقت تا خاص کرده او که دا وقت دا شاری دا طرف نخاصو خلق پدی پور نہ دے او پا عبادت و علم دے نہ دے کم نہ خبر دے نہ دے کیف نہ خبر دے او نہ دے این نہ خبر دے دادری سزور دی کم مقدار تو ہوئی کیف شکل و حیعت و صورت تو ہوئی او این وقت تو ہوئی زمانے تو ہوئی کم مقدار یو زمان اس کا مقدار دے یو دشاری او دا پیغمبر او دا اللہ مقدار دے لکہ اللہ منگ تو قرآن کی ویلی اقیم الصلاة وآتو الزکاة منزو نو کئی زکاة نو رکئی منز کو حکم را رہے دے زکاة حکم را رہے اگر مقدار دے منز پتہ نوا اگر زکاة مقدار پتہ منگ تا نلے گی دا پیغمبر را گئے نو منگ تے دا گئے مقدار معلومات حاصل کلو منزو دو رکعت دا سحر فرض دی مقدار منتو خود دو رکعت دا سحر سلو رکعت دا ماس پیخیم سلو رکعت مقدار دا ماجگر دری رکعت دا ماس شام سلو رکعت ماس خوطن دا مقدار زمان استانه دی دا مقدار دا چاو دا پیغمبر پیغمبر تا اللہ ویلو کم پمانه دا مقدار سرا او مقدار زمان استان معتبر ندی مقدار اگر مقدار چه پیغمبر ویلے زکاة حکم را رہے وآتو زکاة زکاة ورکی نو تبا طول را شو اس بند ورکی زکاة کی اوکنا دور با ورکی لاغی مقدار پیغمبر منتو خودا چه لسم دا عشر بائی کی ورکی نو داغی مقدار دے بیا یا زمکا اویدا او یا غیر للمی للمی زمکا کی عشر لسم ابرخا دا دوبو پزمکا کی چستا پی خرچا کی گی شلم ابرخا دا آغا پیسی آغا نقدی سی زنا چپاغی بانی کال تیر شا اتا سر موجود دی نساب برابر دی نپاہی چی سلوی اختم این سر دام مقدار دا زکاة متچاو خودو شاریو خودو حضرت یو زمان سا مقدار دی دا معتبر نرے نیتا کم ہوئی ہاں عباداتو کی دا شے دیر ضروری ہے حالا پر فرق ہوئے رہے کم پمانہ دا مقدار سرا زکاة او دا منز حکم اللہو کو خواہ اگر مقدار خودل دا دا عبادت طریقہ وکنہ دا چاہو خود منگ دا حضرت دویم پا عباداتو کی دویم سجدے کیف کیف ہوئی ہے اتا کیف ہوئی شکل تا کیف ہوئی صورت تا عبادت ہو کیف ہو پا کم شکلے کے عبادت ہو کیف ہو پا کم کیفیتے کے عبادت ہو جو کم خواگ شکل شکل دے عبادت دے او کنا غیر عبادت دے ملا دام عبادت دے خلق را جمشی منز پارا خلق بانکی کے نکے عبادت تا خلق را جمشی دے نو بانکی کے نکے ٹھیک لیکن بانکی خلق وزی یو عبادت تے اغیط خلق را جمع شوئے دے و بانکو تا نشتا عیدگاہ کے خلق دیر را جمع شوئے دے عبا مند خلق را گلے دے نو تا بانکشتا نو تا اقامتشتا جنازہ را خلق را جمع شوئے دے اللہ تا ادری گی نو تا اقامتشتا نو تا بانکشتا اوز دا ہے ات او دا شکل دا پیغمبر نا نقل لے چھ دے کہ بدا کار نکے ولی کدی کی دی بانگو کو دی کی دی اقامتو کو نارا عبادت عبادت دی ختم کو عبادت نرے گلی بانگ کو ثواب دی اقامت کو ان کو ثواب دی کنے گناہ دا اقامت و بانگ ثواب دی گناہ دا تا دا پوسکون ثواب دی خودی ہے ات کی پدی طریقہ عبادت پیغمبر نوے ویلے دا آدسر دا جنازی او دا عیدگاہ دا صورت پیغمبر نوے ویلے منگتا آغا عیدگاہ تا تلیو آغا جنازی کری ری بانگ او اقامت آغا پا عبادت کی نوے ویلے پا دا غزے کی ہو نشتا دارنگی دا کیفیت دو دعا دعا شوا پیغمبر دعا کر خدا ہے ات چکم نن سبا خلق کئی چالکا د سنتو نه پس ځان له دعا خه نه قبلېږي بغیر د جمع نه اجتماعي جمع باندې دعا وکي. وعده ہے اتا د ځان نه جوړ کړې ده دا ہے ات ہے اب دعا نه ده دا عبادت نه ده. کدا عبادت وې نو پیغمبر ونه نه کړې چې پیغمبر نه یو د دین کار پاتې شوی نه ده. او څه چې دا ہے اب او دا شکل او دا صورت د عبادت جوړې دلیل خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الترغیب والترہیب کی علامہ منذری لکھی دی چې نبی علیہ السلام لس لک منذره کړی لس لک 10 لاکھ منذنه حضرت کړی دی. او د نبی علیہ السلام د من یوم نرسو د سنتو نه په جمع دا ہے اد دعا دا شکل د دعا اجتماعی طریقې باندې نقل لري نو جزاګنا نقل نشو تی ولې کې چتی کې دلیل وغایا چې دلیل نشته نو عبادت نشته نو چې عبادت نه ده نو ولې جګړه کې اے دې دعا نه مني و مرا دعا کې خبره وې نه دا من ساده خود ساخته شکل وې ابن منو دا چې جګړه پسې کړه په دې صورت او په دې کیفیت کړه نو مونږه الټه بدنام کړو دې سره مني ګوره دې دعا نه مني و ظالم دعا ولې نه مني او دعا مخل عبادت نباج به کی بیا راشی وې د فضل نه پس هم دعا نشتا وا موغه ته ثواب نه وای دی اجتماعي هي ا کوي تاسو ور کوي مونږ وایو د فرض نه پس دعا من اجتماع سره ثابتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا نه وکړي. بی بی عائشه او صاحب حدیث ده چې فرض به وکړو نبی علیہ السلام برو کرده ده مقتدیانو تاوی بی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیاز الجلال و الاکرام دعا ثابت ده ساق احادیث تی متفقن علیه ہو خدامنا چمنگ دی که ثواب گنو چه خام خا که چاہو کلا ثواب ده که چاہو نکو نگنا نکو منگ دی که ثواب نکو خوچون که اجتماعات جول لے اجتماع یو هیئت دے یو افتراعی دا اختراعی هیئت دے ایو اتفاقی هیئت دے یو اختراعی دا چه اغا هیئت تو نجوڑے دو سنتو نپس هیئت نجوڑی گی داو نتو جوڑے خلق فضور جمع کے ویلکہ یو زی با دعا کو بی با دو جماعت نوزو دا هیئت تا دا زانا جوڑ کو دا شرکی نشتا ځکه خلق او سنتو نه ګډوډ شوی د فرض نه رستو او د فرض نه رستو دا ہے ات نه جوړې دغه جوړ لے یو امام او مقتدیان ټول امام بچ ولال یو ځای لاس پورته کوي او دعا غواړي نو کو څوک دعا مخه ختمه یا کو څوک رستو ختمه دا ہے ات او شکل اتفاقی دی دا اتفاقا جوړ لے ها مونږ دې ته ثواب نه وایو کچاو کو ثواب دے کچاو نه کو ګناه پکې نشتا او دغه هیئت چې د سنتو نه پس دغه شکل جوړې د جماعیت د اجتماعیت دغه صورت دی په دین کې دغه جاته نو دې ته وایي شکل دې ته وایي هیئت دې ته وایي صورت ها نو که نبی علیہ السلام د دې خاصواله کړي فبیا منظور او که نبی علیہ السلام د دې شکل او شبهات او د صورت تخصیص نه کړي نو د ظالب تخصیص نه کړي نو یو کم مقدار دیم کیفیت شکل شبہات عبادت نور کول دا د چا کارو دا د پیغمبر د شارې کارو دریم د عبادت د پاره شرط عین عین وی وقت تا تعین کول خاص کول چدا عبادت موقت ته او که غیر موقت ته موقت چه دیل وقت مقرر ده او که نده نو که وقت دا پیغمبر دا طرف نا مقرر وی بیشک وقت نا مقرر کا او که دا پیغمبر دا طرف نا وقت مقرر نی نبی علیہ السلام منگ تا مطلق حکم کلے چه دا اللہ دا طرف نا وذکرو اللہ یادوی وذکرو اللہ کسیرا اللہ دیر یادوی کم دیکی اے نو اللہ یادوی ہاں نبی علیہ السلام حکم کرے انفقو دا اللہ دا طرف نا قرآن کرلے انفقو خیراتو نا کوئی صدقی اور کوئی سننا چا کوئی نو کولیشو نو کوا اوس چې تا د ځانه دی کې تخصیص وکړې دی وقت د پاره تا ول وخت معین کا تا ول تعین شپه ورځ مقرر کړه چې دې میاش کې به عبادت کوم خیرات بکوم دې کې ثواب زیات دی نو دا تا د ځانه تخصیص په عبادت کو که ناروا جو کو. نبی علیہ السلام عام حکم کرے ہاں چ خیرات نہ کوئی اللہ عام حکم کرے چ انفقو خیرات کوئی عام نے کرے ردی کی بہ تفصیل زان نہ لگے چ تو لا کلا شپ خاص کے کلا ولا رس خاص کے او یا لگا د جمعہ د شپ ثواب یاد چا دی پیغمبر خو تفصیل د جمعہ د شپ نہ کرے پیغمبر ہوئی لا تختصوا ليلة الجمعة لا تختصوا ليلة الجمعة مخاص کوي تاسو شپه د جمعې او تاسو جمعې شپه خاص لا پیغمبر وی تخصیص مکوا د عبادتو د پاره د خیراتونو د پاره او ټول تخصیص کې نو دا تا دین کې سو کو جاتې رہو کو ته پیغمبر دې ځان اوچت کو. دارنگی حدیث کی راضی ہر اشفا سورۃ الملک وایا ثواب دے نبی علیہ السلام آئے پوری نو دکھے گا کہ سو پورے باغ سورۃ الملک اور سورۃ الف لام سجدہ نوالس نو دے سورۃ الملک پر کم اشفا خاص کی نجمی پشپا تبارک الذی بیدی جمیش پر از برکش پر راضی رکھ دا تخصیص و عطا رکم دے رہو کا پیغمبر نوے خاص کرے تبہ نہ خاص کے مطلقی پیغمبر حکم کرے اذکر وضاحت دین قوم کے اغسو کو پیغمبر پاکو مگتے پدے حکم نوے کہ جتا سو پکے تخصیص انہوں کوئی تعین پکی کوئی خلق را گئے نو پہ عباداتو کی طول طریقے گڑے وارے کرے چاپ کی جمعی خاص کرے چاپ کے رض خاص کرے داد محرم رض دا یو دعا پدے کی روجی نسا اللہ پدے کی خیداتون ڈیر اور کا چاپ کی پن لسے خاص کا پن لسم دا شابان شپدا رض دا شاپ روجی نسا خیداتون روٹے گانے اور کا اللہ چاپ کے دمروش پا خاص کلا چاپ کے سلویختی خاص کلا ومالا دا خصوصیت تخصیص دا خود شارے کارو دا خود پیغمبر تا زانه پیغمبر جوړ کو ها راشو ګور دین کې دا زانه خلقو ذاتي زونه جوړ کړی دي هو کم زه کې چې نبی علیہ السلام تخصیص کړي هغه کې بالکل تخصیص بکې تعین یې کړي هغه کې به تعین د عبادت کې لکه دا اختر رضا نبی علیہ الصلات والسلام دا اختر پورز صحیحګه کې بیان وکړو چه منزوشی دو من نفس بتاسو قربانی کوئی من نفس قربانی دا یو صحابی پاسے دو حضرت ابو بردمن نیار رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کی دری سلور سے دا حدیث داغنا نقل لے ابو بردہ دپلانو میو نیار صحابی دے اگر پاسے دو بس پڑے گی رہتا ہو تو اگر پاس ہے او نبی علیہ السلام تو حضرت ما خو قربانی زچ راتم ما قربانی کرے دا زکا زما گاوندیان اوگیو نہرو غریبانان و جزانان و قربانی وسے نکے دا نما قربانی اوکلا اغیر ام کرم غخ ہو لے گلا میں جزان لا غخ تیار کی داختر رز او خوری نما خو داختر چمازل راتم نما مخ کی قربانی اوکلا نبی علیہ السلام و تصوی و شات و کشات و لحمن داتا بندارہ کرے دا قربانی نگا دا قربانی با بیا کے دا قربانی نو پیغمبر چھ دا مانزو داختر نرستو قربانی کی گی او دا داختر دا مانزو نمخ کے قربانی حالان کی رز دا ام دا رزبانی قربانی اکلا خود مانزن مخ کی کرے دا نہ کر دے گی مانزن رستو کرے دا کر دے گی حضرت ابو بردلال او دا اختر دا مانزن پچ بیا بلا قربانی اکلا نوز دا تعین پیغمبر کرے دا. یو سرے وی زمان خود اختر رزن یا وقیہ رستو رگورا کدا اختر پر غلطی دا اختر دمانزن مخ کے قربانی اوکلا یا منی ما گنتائی یا شل منتائی قربانی نکی گی پیغمبر و اشاعتو کا شاعت و لحمن دا بندارا دا دا دی وخی کلی دی دا قربانی نرشوی نو یو دغا تاین دے یو دغا تخصیص دے او رض دا اختر دا یعنی ما گنتا فرق دے مخ کی رستو قربانی بیا اوکلا دیاوی مارا سچلو شو یا دعا تو سنو تو نا پجمع ہوکا یا او مکا واسا چلو شو یا قربانی دا اختر دا مانتا دا مخی یا رستو سچلو شو دا تخصیص کم دے کے پیغمبر تعین او تخصیص کرے رے آگا دے کے با تعین او تخصیص کے کم دے کے پیغمبر نروے رے آگا دے کے با نکے مطلق بدے نبی علیہ السلام ویلی چکلہ جنازہ ہوشی اسرعو بالدفن اسرعو بالجنازہ و اسرعو بالدفن فجنازی تلوارو کئی او دا جنازی نفس فوراً دفن کئی ملے ذرے خواہ کئی دے دس خواب تا دپوسو کس خوابی مویانا کر چولن دے ملے ملز کی اخوڑے رے چاپیر سیبان لگر تا پسانو ناستی او ملز کی سابون کاتن یا سی خیرے وغیو بلتا دکا کئی او ملے پروب تے نو نبی علیہ السلام دیجے کہ تخصیص کرے رے چزر دفن کا او تو دیجے کہ اس ملے سارے نبی علیہ السلام و زر خخ کا او دیوی ناز و قزن نخو خو مولکو چلندے با کوما نو داو دا پیغمبر دا قول نخلاف دی او کنا موافق دی سنتو نا پس اندقا خبر دا دا جنازی دا مانزن پس چه جنازو شو دعاو که لازم پورتا کری دعا و نبی علیہ السلام حکم دے چه جنازی نا فوراً کتوالا و قبر تیر سوا او دیو دعاو که یو دعاو نو دیده که دا تقصیص دا دعا دا چا ویده دا پیغمبر نا خو نقل ندا کتانا نقلی تا تشاری که پیغمبر شاری دے حاکو تا خبره که دا منا دیشتری شریان دی و دی کسا شرو صفا خبره که دا شر خبره و دا دین خبره و چه دا پیغمبر نا نقل وی آغا سیز نقل لے پا عباداتو که چه دا پیغمبر نا نقل نی آغا سیز نقل نده لکه یو حدیث کی راجی پا این معنی خبره نبی علیہ الصلات والسلام وی کم انسان چه منزو که او دا منزن پس دا وظیفه اوکلا دردر زلی الحمدللہ دردر زلی سبحان اللہ وی او صدور در زلی اللہ اکبر وی لوی مقام با ملاوی گی لکه مطحل دیمن الحاج لکلی دی یو عالم اغاو ما خوب بولی دو چه قیامت رضا قیامت قائم شوید مخلوقات و لاد اللہ دربار کے فرشتو اعلانو کا چه کمو خلقو دا ذکر کنے دے پورت تعداد باندے سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار اللہ اکبر 34 بار یا تا فرض ماند نرستو یا تا طول مند نرستو دا لازم انوے چا دا فرض نرستو کے دبر کل صلات حدیث کے راضی کہ دا فرض ماند نے کہ او کدو سنتو نرستو کے کچھ دا مند نرستوش نا عالم ازم روان چو مدک امام دا وزی پا کول دا ماند نپس فرشتو زولی ولم تبا ندے ما ویولی ما خود دی وظیفہ موز پچھے کلی دا نو آغا فرشتو ما توی تا وظیفہ کلی دا خدا دا پیغمبر آغا تعداد ندی پورا کلی پیغمبر 33 34 ویلو تا با کلی 35 کلی او کلی با دی 30 و 31 کلی او کلی با دی 33 و 34 کلی کلی با دی جاتے کا او کلی با دی کمے کا نو ٹھیک دا تا نم اجن ملاویگی دا نجن ملاویگی خطا لاغا پورا اجن نملاویگی کم چلے دے حدیث باندی حکم شویو ذکر چتا دا پیغمبر آغا پورا مقدار ندے پورا کرے نو گورا تو صرف سبحان اللہ الحمدللہ پا اللہ اکبر باندی دا مقدار دے او دا چلے زانے شیخی جوڑا کرے دا کوئی دا کوئی لیکن دا زانے دن جوڑ کرے او گورا صوفیہ وی کنا خوی دیوی چه دا بنده وی دا فلانه بزرگ و شیخ سیبو چو دلو دلو دا وزیفه کون دا برکی گی و دا اغی مقصد دا ده شیخ زیان نور کی رکلی دی جواب اکلی دا اغی چې دا د پاره د مضبوطوالی وي دوره وظیفه کوا چې ستالم مضبوط وي هغه له ثواب نه وي هغه د پاره د استقامت او تثبت وي. لکه یو استاد شاگرد ته وي چې دا سبق زما سوره فاتحه شلو زله یاد کا دانه چې شلو زلو کې ثواب دی او سواو کمو کې ثواب نشتا. دا تعداد چې دا استاد د شاگرد ته خې نو د سره پاره خې د پاره د یادولو د پاره د تثبت چې دا په دې لکه زی ونی سي او د ته یاد شي دغه ثواب نه غوړو مونږه بار بار یاد وا شل زله وایا دل زله وایا چې خزدش. نو یو پیغمبر چې کم تعداد خې نو ل ثواب خې صوفیا چې کم تعداد مونږ ته خې نو آغا ل تثبت خې ل ل ثواب شاری کم مقدار مقرری نو لثواب کم چې موږ ته خلق وزي فیرا کوي چې داو کا داو کا یادا چې دا سي نو دا شاره نه نقل نه نو دا د سره پاري نو پاره د مضبوطوالي په لکه دی ونسي. لکه مفید کی راضی کنه اذا تکرر الكلام تقرر في القلب بیا بیا خبره دوراویږي نو په لکه دی نه شي دا څه ده کنه. نو دا تخصیص په دې باندې خسته کتابونه دي په کاته کتابونه سره وګوري ا د محمد بن وضاح کتاب دی کتاب البدای و نهی عنها د دې وجود ختمو شیخ القران رحمت الله علیه دې وجود پیدا کو ازا شایخ الحوادث دا ابو شامه کتاب دی الحوادث دارنگی دا شاطبی کتاب دے کتاب الاعتصام مدخل ابن الحاج کتاب دے سلو جلدہ کے دا پرد بدعاتو کی بہترین کتابو ندی خود دیتون بہتر کتاب دا شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اصول السنت دے اصول السنت پدرتونو کی بہترین دے داول بہتر دے دا زکا چې د نورو کې رد بدعاتو کړې لري خو هغه قیدی په تردید د بدعاتو کې ذکر کړی نه دي. او شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه په اصول سنت کې هغه شل قیدی راغستې دي او دا هر بدعت رد پای کړې لري کوم اوس دي مخیو او پاینده کې پیدا کیږي دا غیر د مشارکې دا چې بهترین کتابونه غلي کړی اصول سنت کی لرد البدا دا شیخ محمد طاہر کتاب اردو کی مشاہ شویر و ترجمانی شویر آغا دا بدا تو پرد کی قیدی راغستی دی شل او پا ہر قیدی باندی دا زمانی آغا بدا تا رد کرے رے نو خشک نشا بدا تیم راغستی دا بدا تو آغا تردیدیم پا کرے پا قیدہ یاو نوریم بیا پا دے رے او حداغت دویم جلد زیاونور و مالی که معاولی که خب یه امی شایه زکر نکه زیاونور دو جلد داره یو شایه شده ره بل غیر شایه ره وی پایی که ما داولی کل چه مولا پا غم او پا خاده که صورت بدعات که چه کور دا او جماعت تزی ندیان لس بدعات کئی مولا سیزی رازی چه روٹی خوری لس بدعات کئی دا سی مشمیرہ اکلا نور رازی وی مال کدامی شائع که خودشتا که بیا مسوک پری دی چو سی منگ بسی رواغستا دا نزک ماغ شائع نکا بقیت الاسار کی بیاغد دی تذکرہ کرے را بیاغا خو دا زکه چې اوس کسي خبره کې ټول کنه خپل په سره واغس مړی په سره واغس خپل نه په سره واغس هوا دا خو تر شیخ نه بیا ته پوسه کې کتابونو کې سري کې لري وای کاغه می شای کړه خدای شته چې مولیا را په دغه دنګونو راغستل ارچا بیا اوس موږ دا څه لګي لګي یو خبره وکړو بیا مولا وګوره کنه ځانې مولوی سه به یاد کو خپلانې یاد کو مولیانو په سره واغس خپل هم نه پریږي او پر دې هم نه پریږي او دا شیخ ما ذکر شاینا بہرحال پدی باندے کتابوں دی خو اول دے ددی مسلو بیان بنے کے دا بانے کے چپاغے علاقہ کے دا توحید بیان شوئے دا شرک تردید شوئے ایسے نہیں جستا علاقہ کے دا شرک او د کفریاتو او د دربارونو پروګرامي او ته به د دوا مسله شروع کې ته به د خاط مسله شروع کې نه نه دا باندې کې نبی علیہ السلام حضرت معاذ لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ ناغت ویلو یا معاذ تلار شا اول خلق دا کدی اسلام کا اول ما تدو اول آغا چا دعوت پشکے نو آغا دا سپشکا ات توحید توحید ہو خایا نور مسائل پرے دا نور مسائل پرے دا دا توحید بیانو کا دا توحید بیانو کا دے یره دعا لاله دعا لاله الکه د توحید او د شرکیات او ردو کا د توحید بیانو کا د سنتو بیانو کا ها شیخ صاحب الله دې رحمت الله او دې دا دې خسته خسته وا تقریبا سو وشر واقعات ما دا غزان سره لیکلی ها اگر څه زمانه بیا باو طالبانو موږ دې کړه طالبان دې کتاب نو کوم دې هر قسمه خري کینو زمانه پټلا واقعات خو خدای دې ما سره په بل ځای کې لیکلی شو نا غا صفات دې ما قسم ما قسم زنو خلاصی دی کلی و اغیم زمانہ پتے کرے طالبگری دوران کے تدیو شوقی مدی دا واقعات دا غدر خیستہ دیر مزا کئی مالا دیر مزا را کئی چھ درس کے دا غا واقعات دوستازان و منگ نیویری دم لا بطور عبرت تی بطور کسی بھی نی گورا دازو چکم واقعات دیم دا سورا خیستہ واقعات و ایما حضرت سبتوی اخفل استاز تا حسین علی نور اللہ مرقد رود میاواری ویما ویرا حضرت دافلانے گورستا مرید دے او اتباع دو سنتو نکی متبع دو سنت صحیح ندے ویما تے اوخان دل چفلانیا وطی دو سنتو غم کے ازید ایمان غم کن زیم چه مسلمان شی او تے متبع دی شی متبع خروستو خبر را اول اسے پکار دے ایمان پکار دے لیکن یو بندہ دے او ته نتکی او ته واچو یا دا زنانه دا الیکا نتکی خو اغا چا ته واچو چاولی سشتا پوزشتا نو چه پوزه نشتا او بلکل مخی دا سه برابر ده نو نتکی او ته کم زنا چه نو ایده ما شیخ حضرت سه بوی چه اولی نور عمل پریدا اولی اول عقیده سهی کا ده عقیده پریدی او خوگی خوگی دا اخلاقو بیان کئی دا خلقو دا جنتونو بیان کئی او اول ما تدو اول اغا چه دعوت نبی علیہ السلام صحابو تویلو توحید پیش کئی نو توحید کے پا شرکیاتو کی خلق کا کر لے پا نظر نیاد کی خلق کا کر لے سجدی غیر اللہ چلی نظر خوری منخت خوری در گاؤنو کا خلق روان دے سجدی دا پرون چه کم کس رہا دا دے کسی ناسو حضید آغا والگیو وال کے نہ آ د لندی کوتل سره خوا کی علاقہ را هانو دے مخ کے یو دو کا مخ کے تر من سره پاد شو دورہ کی وے ز نو برا غلے دورے لا خدا غزے ملگری وے ما تے سب را سره ها ما خاز ما زما یو شو کما بیا بر اعظم او زما گڑی گندا کی دوا وے ما دا سے دا ساسو درد گا وے نم او مولی سے بے وینم ہو نم را غلے وے زما دے شو کیگی خو بس کور مسئلی دی نسوگو وی چه در آلما یو رز می درستا واری دو بل رز می واری دو بل رز بس مزی راکلا اوزد دوری تی حساب شو وی زد پر درس نیت نوم را غلی اوزد دوری تی حساب شو وی چه من که سور گندلو شرکیات شو بدعات شو رسومات شو گندلو وی زد ما مور تا دا ار وقت دوارا ار وقت ویدن انزل اولی گلم چلاس او دخل مولانا سیما دعا وغالا او تپوس بے ہوکے نو او اکتا دارا دا شرکیات و تردید نوے کرے مو خوی منگ پاکم مسلمانان ہیو مو خوی که دینو بزا منگ دین دے او اسلام دے ٹھیک دا منگ منزو نا کول منگ خیراتو نا کول خو منگ که نزونیاز دا غیر اللہ ہو منگ که منختے وے منگ که شرکیاتو منگ که بدعاتو وش چسم سلد ما دا سے مسئلہ راجی کورا نہیں کہ نظام مروئی چا آغا مولانا سے نبا تپوس پر ٹیلیفون کے آج تا تے توحید خود لے رہے گلی دا مولیان حدر تا کہ او مطلب خود توحید نو خود لے مطلب سنت و بیان نو کریا تا او سمجھتا لگی آئی درسون مرسون کہ خو مبہم مبہم اس سوک سم نپو ہے کہ بس ترجمہ دا ترجمہ دا ترجمہ دا دا ناغاس المقصد دا قرآن چا توحیدو اغزہن تنور گئے بس ترجمه وکړه او ترجمه وشو او ترجمه هغه اول دعوت نو شیخ وی زما استاد حضرت ویلو چاولو لا پوزه پیدا کا نبیاو ته سوا چوا نتکه او توا چوا اول نو توحید جوړ کا چې موحد شي نبیای په عمل برابر کا نو چې عمل ډیر کړي ها نو توحید نشته نو زه توحید مسله دارم بیدا حتا سم دې ته ډیر خیال کوی ذکا دا یو اهم شی ده ها دو اصل شی بنیادی شی توحید ده او چې توحید نه نو اذ یو عمل تاسو په ویلي و مَن یعمل من الصالحات من ذکرن او انسا وهو مؤمن چې ایمان پکې وي ګوره ایمان نه ګوره هیڅ نشته نو دا د عبادت نو کم کیف این دا د عبادت د پاره سيزونه دي کم مقدار د پیغمبر د طرف نه وخت مقرر اول د پیغمبر د طرف نه شکل او صورت او هيئت عبادت نه ورکول د چا د طرف نه د پیغمبر نه دا به ډیر خیال کې په عبادتو کې نو کدا د شاری نه نقل وي بشک عبادت ده او کدا شاری نه نقل نه زما استاد پین نه نقلی مطلب نه نی مولایان څه والو ویلو کنه جمیش په وکا چا ویلو مولای څه ویلو دلیل شتا مله ولا غی نه پویدل وایا د خبره کې شک ده ته پوسو کده حقانی علماونه زنانه او کدا نو مسله جوړه ده یاره خیره ده مولای څه خو دروغ نه وینو یو را ده ما ته یاره نو د جمعې په شپه باندې یو سړی مړ شي نو هغه معاف دی حدیث کې راځي مې دا حدیث ثابت نه دی وی فلانی استاد ویلي مې چې فلانی استاد ویلي د جمعې په شپه خو بیا سکه مړ کیږي هغه معاف دی د جمعې په شپه خو بیا الوی کافر مړ کیږي هغه معاف دی دا داسې خبره نه نه دا هغې فضیلت شته خو داسې نه چې ته حتی بیا ورسه د جمعې د شپې تخصیص نشتا د جمعې د ورځې تخصیص شته چې په دې کې یو ټیم دی او الله په عبادت هغه ټیم خوشحالیږي یا دعاګانې قبلی یا مونږ لپاره نو موږ رالو او د ځانه پکې موږ تخصیصات شروع کړو او د جمعې شپې یوړه او د جمعې شپې یوړه خلک وایي کنه د جمعې زبرګه شپې یوړه د جمعې زبرګه شپه خو خر مړیږي هغه هم بیا شپه یوړه هلکه ته اوس رزم یو څه کنه یواز شپه خدا او دا رض بخه نه دا تفسیر د جمعې د شپې تاو خو دا خو پیغمبر نه ویلي چې د جمعې شپې څوک مړ شو نو هغه معاف دی حساب کتاب پې نشته بیا خو یو سړی دی هر څه کوي کوي کوي او د جمعې په شپه د ځان ووژني مله هسې هم معافی ما دا چې نه بیا که نه ده دا خو بس اسان کار دی مله څه به نور ځانله اخوا دې غوږم د جمعې شپې له ځان یوسه او په چاله ځان ووه د جمعې شپه هسې هم حساب کتاب نه کېږي د خلکو دین ځان جوړ کړی دی دنیا آسان کړی په خلکو اشتبار اوسه دا ټولې طریقې موږ د ځان جوړې کړې دي دا اول توحید او د دې صورت کې په اثبات د نبوت باندې نه هم وجه هغه سوا صراط مستقیم او دې غلار باندې تللو او دا نه غلار خودل د چا کارو دا د پیغمبر کارو دا موږ ته نه معلومی دا بغیر د راتلو د پیغمبر نه چاغه کمو کاغه کیفو کاغه اینو دارنگی بل دلیل په اثبات د نبوت باندې ذکر داغه خلکو چې پاغه الله احسان کړي انعام علیهم چاغه شهدا او صالحین او انبیاء او نیکانو دا پته مونږ ته نه لګي دا بغیر د علی ګړو دو پیغمبر دا اولائک علیهم اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا پتہ نه لګی دا موږ دا رنګي لسم وجا پس بعد نبوت باندې مغضوب علیهم دا ناکار خلق نظام موږ نشو بچ کوله موږ ته پتہ نه وجا ناکار خلق کم خلق دی نو دا خلق موږ ته چاو خورو پیغمبر پراتو منگا ها معلوم موږ ته معلوماتو شو شو غیر المغضوب علیہم خواغ خلقو اگر کپویو سر علم نتباشو رکشو اللہ مندائی نبتکے دیو جنا دا صورت شامل لے پدے باندے پیس بعد توحید باندی پیس بعد دا رسالت باندی دارنگی پا ذکر دا صفاتو پا ذکر دا افعالو پا ذکر دا معاد په ذکر د صراط مستقیم، په ذکر د احوالو د نیکانو د بدبختانو، په ذکر د اعمالو ظاهره او باطنی باندې، دارنګي په ذکر د تحلی په خسته اخلاق باندې، او په ذکر د تخلی د ځان نه ګندونه او غلط سيزونه لري کا، په معرفت د نبوات او په علوم د قران دا موږ ته رقم نه حاصل شو د پیغمبرانو دا په دې صورت کې. دارنګي ها قران په دې صورت کې الحمدلله رب العالمین، الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، دا همنګا چن یو سو خبرې د فاتحه په باره کې موږ عرض کړي، د نبوت او فیصباد توحید دلال موږ خودل. بسم الله الرحمن الرحیم کی پورت تفسیر دے، ها هغه موږ نه چلو چې دا حبسرین دا وی کوفین دا وی بادا دا کسی دا سبس کتاب نده، دا دا نحوی کتاب نده، دا دا اللہ کتاب ده، دا دا عقیده و دا عمل دا اصلاح کتاب ده، پدی که با من بیان دا سکو چه دا عقیده و دا عمل اصلاح تا اشاره وی او دا اغی کار پی کی صرفی و نحوی اغی کتابو نمشتا، ها او دا اغی خپل پروگرامو نمشتا، دا دی تفاصیل نمشتا، او بعضی ترکیبونه سخ وی یوځه ګران وی د پاجه کې به ان شاء الله ترکیبونه مکو معنی ومکو. بسم الله الرحمن الرحیم کې امام راضی صداقت خپل فلم نه رہا لذر مسلی د بسم الله نه اگر وختلې لذر 10000 مسائل امام راضی د بسم الله الرحمن الرحیم نه حاصل کړې. نو چه لذر ده مسئله ده او خلی خلق دیر بعیده او گن لقو فوه لذر امام رازیوی ده بعیده مگره که قلم می شروع که کلکونو بطه ده باسم، نو قلم شروع که شروع که نو سواق پس ده بسم الله الرحمن الرحیم نه لس لک مسائل ده او خلی لس لک 10,00,000 مسائل امام رازی د بسم الله نه دا خپل فن نه دی ګورې، ها خپل فن فلسفه، دا خپل فن منطق، چلا خپل فن قران دې هغه بلا سوره کمال. الله اکبر، دی علما دې مقدس مکه داسې خلق دې دنیا کې لیدلې، داسې شوق او داسې مینه وا چې یوازې په بسم الله شروع شي نو لس دک مسلې روباسي. ها دا رنګ زمنګ امام ابو حنیفه 83,000 مسائل دو قرآن و دو سنت ناغس کری مستنبت کری رو کری. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پہ امداد دو نمد اللہ چھ مہربان عام دے مہربان خاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم وی اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابتدئو خبر دا سره کنه، ها شروع کوم بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئو اشرو تاسو زمانه په دې خپويږي ماشاءالله بیا ها طلباء علما تاسو خپويږي چې کوفیان سوي بسریان سوي نور سوي کسائی سوي بہرحال شروع کوم په مدد نمد الله چې مهربان او دا با شرح 100 عوامل کتاب بویری چه حروف جارتی دی باپ دیرو مانو سر راجی گنا سمجھے استاد واغب شرح 100 عوامل دا شرح طالب وی وی دا طالب شرمی دیکھا داولا نور دی نبیاتی یری نو طالب در خوش شرمین دا کئی شرح طالب نو آغوی چه باپ دیرو مانو سر راجی کاغم نین باہری مویی دا بوحیان انلوسی و بسم الله په با کې تقریبا 28 معنی کیا 28 معنی د با کړی دی ها سزورت دی بل یو معنا شروع کوم په مدد د نوم د الله چې مهربان عام دی او مهربان خاص کزو ساګر ته شروع کوم اتا سو به دی لوی علماء دی لوی او دا چې معنی او با کې څه فائدہ شو یار ٹھیک ده. اصل مقصد بیانول او په مخ کې تلل الحمدللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین مناسب صفتنا دو خدای توب اللہ معنی بے سبا کے خیر کوم انشاءاللہ خدا صرف لفظ دا حمد قرآن کریم کے سو زیر راغلے پاول دا سورتنو کی اول راغلے او حمد پا کم کم زیبان حمد استعمالی کے قرآن کے پنزو سورتن دی چراغے پاول کے قرآن کریم کے حمد راغلے پنزو سورتن دی بتاؤ سر آپ پیریان والے ہوئے بعد خلق اعتراض کہے گا نا یہ منگ تذکر ہوئی چھ منگ پنزو سورتن پاول کے الحمدللہ وونو دے بینو ذکر بڑے تا بسم اللہ کدا سو کئی دے پن پیرے کنر دے او کزنانا اس تو آیا کدا پنزو سورتن پاول کے الحمدوے ہوئی پنج پیرے او کنیوے مستاقل خواہ خزنو چھ بیا قرآن نمانی چھ نیوے منو بنزو سورتنا کم کم دی یا اوش میرا فاتحہ الحمدللہ رب العالمین دیم سورت انعام اول ہو رہے سوال ہوئے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض اوم سپارا سورت انعام اول آیات الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض پدریم ذل سورت کاف ذل لسم سپارا اول آیت سورت کاف الحمدللہ الذی انزل علی عبدی الکتاب الحمدللہ الذی انزل علی عبدی الکتاب لا ایدہ حمدن دی اللہ بادشاہ چرا لے گلے لی کتاب اقل پیغمبر بانی سوز لشو درے پسنورم زل دوشتم سپارا سورت سبا اول گو رہے الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض لا ایدہ حمدن دے اللہ بادشاہ چدر رہے اختیار داغسرے چپ آسمان کی دے چپ نگو کی دی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ سو سورت نشو سلور ورپسی سورت فاتر گو رہے سورت سبا پس فاتر دے اول الحمدللہ فاتر السماوات والارض دا ہر سورت شروع کے الحمد ذکر گئے سو سورت نشو پینزا حمد سو ذرا رہے پینزا قبل زی رات ہوا ہے بل دا جو صورت سچ پاول کے حمد راغلے نشتا زمان دا گو گلالا چا منگا فنزدل الحمدللہ وائیونو دا دا آسکر دی نمنا اس الار زیدہ یہ رکھتا پنج پیرے نمارا واو زو فنزدل حمد ویما کرا قرآن کے پنزو صورتون پاول کے زکا ما تا پنج پیرے ہوئی تا دا رکھا ولی ہوئی جو صورت فاتحی پاول کی پنزو نمونا زویما دا اللہ الحمد للہ یو رب العالمین رب دعا الرحمن درے الرحیم سلور مالک یوم الدین مالک پنزو دا اللہ سنو منشو پنزو ولی پن پیرے پنزو نمونا دا فاتحے ایمانو ما دا داگا زما داگا گناہ دانو اس بیانی کہ یہ بھئی حسی ہے رضا نمنا حسی بس بائی کار نمنا بائی کار مکوا جب اتاؤ سدا پنج پنج خیم نجازان سروری کے اور پدے جان یو ولا رسالہ جوڑا کہے ہاں حچو گورا پنج پر پنجو پنج دا قرآن نہ ثابت دی پنج پنج ذلا حمد پاول دو سورتن کی پنج صفتنا پاول دو سورت فاتح کی پیا گورا ہاں دا سے بیا بقرہ کے پاول کی پنج صفتنا دا مومنانو بیا پنز جوابنا د مشرک د جواب چقال تغز اللہ اب ان شاء اللہ وایو ددی نوم نہ مے رے گئے ہاں نوم دیر خستہ نوم دے خدا نوم نہ اس خلق یہ را کنا ما دا دا نوم لگا ما تے کو سو دا نوم بزان لگ لے گئے میں سبا د خپل پلا نوم بدل کا د خپل پلا اغنوم بیا لے کا غم بیا مزہ نہ کہ چز د فاہم نے پیدا ایمہ آئی میں سبب نوم بدلے دیکھ سر کلی نوم دے آگا جے کہ سر قرآن او حدیث دکی نو چ خلق نسبت کئی نو چ آگا یو شان نسبت کئی نو تے قرآن تا نسبتو کا وہاں کہ چھے بیا با دے پنج پیرے پنج پیرے نوی ویا خود پنج پیرے تو بیا با قرآن نا ثابت ہے نو بیا با ہوئی بیا با نوی دے او که ته به له خفه کېږو نو هغه به بار بار وایي الحمدلله نحمد. ګورئ دا پنځه ځله پاول د قرآن کریم د سورتونو کې حمد ولې ذکر کوي دا وګورئ. داول پنځه سورتونه شروع په حمد ولې کړه په قرآن کې ولې څودن ته پوښو کې ذکر چې ټول قرآن کریم په اعتبار د فهم سره سوی سیو سلور سلور سی او پر دې سلور حصو کې پنځه مسلې مقصود بیانې زما کتاب د مخ القرآن کولمبي صفحه کې دا ما ذکر کړی مختصر دا کولمبي صفحه کې پښتو کې هم دی اردو کې هم دی افاتح کې ان شاء الله ها کې دی چې ان قریب دا چاغم ماشي افاتح کې کې دی قرآن سوی سیوے سلور پدی کی سو مسئلی دی مقصودی پنزا اول ایسا کی پنزا سورتو ندی فاتحا بقرا لیمران نسا مائدہ اپا دا سے یاد ہوئی گو ریخا ویسن دا سبق کم کمی دا سے یاد کئی دوی مئیسا دو سورت علام نا سورت کاح پوری انعام عراف انفال توبا یونس هود یوسف راد ابراہیم حجر نحل بن اسرائیل کاف نا تر سورت سبا پورے کاف نا سورت سبا پورے دادری میسا او پدی کشپال سورتو ندی پدی دوی میسا کی دول سورتو نو او پدی دری میسا کی سو سورتو ندی شپالس شپالس میرا کاف مریم طه انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصف عنکبوت روم لقمان سجدہ احزاب دری میسا لالا سلور میسا دو سورت سبانا تر اخیر پورے سبانا تر اخیر پورے او پدی کی یو اتیا سورتو ندی سو سورتو ندی یو اتیا یو اتیا شمیرا قرآن سره مینه ده نو څنګه به یادیږي سبا فاطر یاسین صافا صاف زمر مؤمن حرم سجدا شورا زخرف دخان جاسیا قاف محمد فتح حجرا قاف زاریا طور نجم قمر رحمان واقعا حدیث مجادله حشر ممتحنا الی اخره ناسیات اسو از مر اشاعت نو قرآن سره مینه ده نہ ہریو اشاعت و توحید والا طالب و مولا نارینا و زنانا و قرآن الفاظ بم یادئی ترجمہ بم سی یادئی او دا اول نہ تراخیر پوری سورتونو بم یادئی الحمدلن منگ تک نسبت خلق خکی نو پدی قرآن پو وجہ کئی نوچے تالا قرآن سورتونم یاد نئی نو تبا سنگ یارا بیا قرآن وے نوچے زوے ما سورت عنکبوتو گوری تائید کے دے پیشکو ما روزنه چې درشه مسی پاره کې بیا ګرځي یا لسبه کې ګرځي نو تبا دارک شلمه دي بال لزان نه سه چان کبوت کمه دي پاره کې شلمه کې لري ها حدا یو واقعیا د شیخ سره دا او یو مناظره وا او ما ته یو مداوی چې تدمه له کله قران نه چې قبرونو کې چمړي راځي وی مال چې تسوی نه هغه وته زمي ما کړ ویره دا چې قبرونو کې پراتی دا عملی کې ژوند دي وای ما چې تم یې عملی دي زم یې عملی دي تم یې ژوند دي زم یې ژوند دي وای ما چې دا آیات کوم ځای کې دی واړه ولا تقول ما يقتل في سبيل الله اموات نکره د شمه شي پاراله کلا شرم شي پاره کې ګرځي ها هغه ځای کې لګیا دی دا پته نه وځي دا په دې مسی پاره کې دا آیات دی وای زم ما هم ورو وخت دواري وای ما دا چې کوته نږدې کړه آغا زیر ہوا تیرا ماتی دار آہ خبر معلوم نہیں کہ نکو پٹ کر رہے بھائی مار چمال کو معلوم نہ رہے آغا ما معلوم کا تے پخلے گا ہوتا نہ معلوم نہ رہے دیر سے مجھے پارا شد مجھے پارا کے گر دے دارا دائی کاری تو چدا سے بیان نہیں ہے چا سو کوئی دا آیات کم دے کرے انشاءاللہ وہ فلانی سے پارا کرے فلانی صورت کرے فلانی نمبر آیات کرے دا چه بلی یادی فلانی سپارا فلانی صورت و فلانی نمبر آیت زمان تا دا حفظ صرف دیکن دتا باقی دا صورت باقی دا آیت نمبر متیادی کل بعض وقت نم تیر چی حالان که دن سترگو کار کئی نیلی کل کار کئی خو په غوګونه اوریدلی وي او په لې لیکلی وي هغه څه یاد کړي. نو چې تاسو خو ګورئ نو چې کم سے کم دا تیار وي. نو حمد پاول کې په سلورو په پنځو سورتونو پاول کې راغلی دی ځکه قرآن کې مقصوری سو مسلې ذکر کړي پنځه پاول عیسی کې د قرآن کریم مقصوری مسله دا وه چې خالق زیم خالق لکل شین هو الله. په دویم عیسی کې مقصوری مسله دا وه مربی د هر څه زیم تربیت کوونکی زیم. دریم عیسی کې مقصودی مسله دا وه خیر او برکت اچولو والا زیم. او څلورم عیسی کې سو مسلې وي دعا یو اثبات د قیامت او دویم نفی د شفاعت قهری. نو پا اول یو یو عیسا کی یو یو حمد ذکر کا پا آخر عیسا کی دو مسئلے وی نو پا آخر عیسا کی دو سورتوں نے پا اول کسا ذکر کا حمد سبا و فاتر کی. نو گویا کی دا ہر مسئلے دا پارسا رولو حمد رولو. الحمدللہ تا پیدا کرے ما الحمدللہ تا زمان تربیت کرے الحمدللہ تا ماں کی خیر چورے رے الحمدللہ قیامت برا جی الحمدللہ سانا سوک پزورا خلاس اول نشکو دے. نو دو طول قرآن کریم مقصد سو کرده ده الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ شکر دے. پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چه کده بر درس کینا سی ده او داو ٹیم برا رے و شکر للہ کنی مردیم رسیدیم بدوست او دا اشار دے وی شکر دے خدا چې بیا در آبانی آگا تیم را وستے دے خپل کتاب ترکی نا علماء. خلق مشاغلوں کے مبتلا دے دو دنیا پا مصیبتونو کے گیر دے او اللہ زستا شکریہ دا کم چتا مال خپل کتاب لاز کرا کر خپل کتاب ترکی نا علماء. اللہ دا دے راتا خوب کم دا پزمک ناستا پزمک خوب دا دے گرمی کی غٹ غٹ ماشی او سخت گرمی اللہ صلح روٹے داد راتا خواگہ کرا او خپل آل و آیال خپل بچی خپل کور خپل ملک علاقہ اد راتا تراخہ کرا اہیر را وستے دما او دے خوب کور کی او دے خیستہ کتاب ترکی نولم اللہ شکر للہ شکر رے خورا چمنگ دے دزمکا ناستا آگا اوچا صلح روٹے آگا دے گرمی او دے گرد غتماش سلم مخو او پاگا بجلی پاگا تیارو کے وقت تیرول سرد آگا تکلیفونو نا آگا تکلیفونو نا اللہ تا منگتا آسان کرو او دخپل کتاب نزی ارس و قربان کرو شکر للہ الحمدللہ الحمدللہ پا ارسیز بان حمد و آ دیو جنا چکل خوراک الحمدللہ و الحمدللہ اللذی اطوعمنا و سقانا اوبل وسکر الحمدللہ قرآن نفارش و آخر دوام الحمدللہ شروع کے الحمدللہ دے الحمدللہ پا مانام پوئے گئے اس عبور الحمدللہ و اس قرآن خی چو دشمن دے تباشا محمد آیا الحمدللہ چو دشمن میں تباشا لولوی کافرو دے مسلمانانو ہنی پسیشو اللہ دے مسلمانانو مالو ہنی روا کرنا اللہ نمی پہ زلزلے راوستے اللہ پخفل قہر و غزب دیونی والحمدللہ. سورت مومنون گو رہی تاسو اتل سمس بارا سورت مومنون دا حضرت نوح علیہ السلام بچے و خدا تباہ کی گیا و حمد و اتاویس نمبر آیات اتل سمس بارا سورت مومنون. فیض استویتا انت و مماک فیض استویتا انتا و مماک کلاچ برابر شتو اے پیغمبرا آوازو سور شتو آوازا چه تاثر دی پر کشتائی کے نفقل الحمدللہ نوا لاک دا حمدن دے اللہ حمدن خواللہ لدے دی حالا اللہ نجانا من القوم الظالمین چمنگ لے خلاص کلو قوم ظالمانونا زما خدا ظالم و عظیمی کنان ظالمو اللہ تا تخلاص کلما زوی دے دے رور دے دے پلار دے دے قوم دے دے رشتدار دے دی او چاگا پا غلط عقیدہ دی و پا زد بانے والان دی نوچ مرشو لرشو الحمدللہ سورۃ الانعام 51 آیات وګورئ. اوم سپارا سورۃ الانعام اس حمد دو قرآن نراغنی خواه فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. گورا فاتح ہے اجمال او نور قرآن اس داگی تفصیل کئی خواه 28 اتوشتم آیاتا مومنون اول عام 15 فقطع دابر القوم الذین ظلموا کټ کړی شو مون د قوم آ کسانو چې ظلم یې کړو مون دې تباشو تباہ و برباد شو. الله دې د کفارو مون دوباسي. الله دې کافر په خپل قهر او غضب ونیسي. الله دې په خپل قهر ونیسي. الله دې مسلمان خلاص کی. والحمد لله رب العالمین لایق الحمد دې الله چې پالون کړي د مخلوقاتو. الله سوره احسان دې وکړه چه دا آغا ناکار خلقو ند اخلاص کلو. کلا کلا حمل ذکر کئی پس دا نعمتنا نعمت ذکر شو محمد بیان کئی. سورة یونس لسم آیاتو گوری یو لسم سپارا جنتیان جنت تلال فا امن کرالل ذکر آغا کور دا امن دے من پرون ویلو کنا آمینین لسم آیات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام لسم آیات یونس یو لسم پارا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام خبرات دا جنتیانو با جنت کراوی اللہ فاجرا تعالی وتحيتهم فيها سلام او تو فیر دی ڈالی دی پدی که با سلامی پیوبل باندی پیوبل با سلامی ویجو طرفا می در روڑی دا ڈالی می روڑی دا ارتا ارشه ملاو دی خو سلام با ملاوی گی یوبل دا طرفا دا سلامونو واخرو دعواهم او آخری خبرات دا جنتیانو واخد مجلس دا ختم دو کی بداوی ان الحمدو للہ رب العالمین لائق دا حمدنو دے اللہ چپالوں کے دے دا مخلوقاتو ان الحمدللہ لائق دا حمدنو اللہ دے دارنگی صورت فاتر دوشتم سپارا جنتیان جنت تلال اللہ دے منبوز جنت تا اللہ تاثر کمینشتا مغدیر گناہ انگاری سنو دیر شمایات گورے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور وای بجنتیان حدیر علماء درسنو بان مبتلاو دنند اللہ دربار کی پیش دی زمین پہ امید دے چاہ اللہ بلوی مقامہ منگم دغا شروانیو وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن وای با جنت یان جنت کے لائے دا حمدنو دے اللہ آگا بادشاہ عذابا عنا الحزن چلے رہے گو زمان نا غم اللہ دا دنیا خوا بمائن دے لوے لوے غمونو ان ربنا لغفور شکور بشک رب زمانگا بخشش کنگیو شکور قبل انگی دا مالو اللہ سر لوے سان دے دا سرو کو منگ سرخو غمو چی سب دا سرکے ان ربنا لغفور شکور. سورۃ الزمر اخر گورے سلور ہویا سورۃ الزمر سلور ہویا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء وای با جنتیان جنت کے لائق دا حمدنو دے اللہ بادشاہ چوری سیاہ ایک لمن سر واد اقفلا وادے دا جنتنو کرے واغیر اصر رشتی آکلا وارسن الارض نتبوو من الجنہ او پا میرا سر راک لمن تاز مکت جنت نبیاء بل آیات کے ہوئے اخیر کے وطرن ملائک حافین من حول العرشو يسبحونها بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وبوديشي چغي بواليه لعيد الحمد لله الله سورة الويسان ديو رب العالمين شاء الله عزل اخفل كتاب رجوخ کرئو ما الله سورة احسان دل آسرا کرئو قدر احسان دنیا كتاب آسرا نوے کرئو نن مزم پا کمو کم دو سرو ما اللہ علوی احسان دے دا نن سر احسان من سرا کرے چدی جائے کہ دا ناس تا فردی تکلیف کی وقت تیرا اول دا من تا احسان کری دا توفیق نرے اللہ سر احسان دے دا سرو کو وقیل الحمدو للہ رب العالمین دائر دا حمدن دے اللہ چپانگی دا مغلقاتو دارنگی کل کل حمد ذکر کئی پس دا دلائلونا دلائل ذکر کی او بیا پہ حمد تفریح کی لکہ سورۃ عنکبوت یہ وشتم سی پارو گورے درش پیتا یہ وشتم سی پارا پریاسا درش پیتا نمبر آیات وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ آیات مکه من بیا بار بار راولیو صرف پدې کې راولیو بیا قُلِل یو په دمو قرآن اصول کې ختم کها کما یاتونه مزل نه پاتې کې نسورتونه راولیو یا اتونه مقصد راولیو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون قل الحمد لله وهو لا يعد حمد لله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون بلکہ ها لا يقولن الله خامخا وعيب لله ولا يعد حمد لله مشركان دامني ها چزمكا تادکی اللہ فزمکا وری اللہ باران فخامخا وائدی اللہ وعلاق بحمدن دی اللہ بل اکثرهم لا یاکلون لیقولن اللہ بل اکثرهم لا یاکلون لا یعد حمدن دی اللہ بلکہ زیاد دینا لا یعقلون دیکھ عقل نشتا عقل پکے کلا راجی کدے کہ عقل وے نو تے بشر کاو بل اکثرهم لا یعقلون دارنگی سورۃ لقمان گڑے لقمان آیات نمبر 25 یوشتم سپارا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا عَبْدَ حَمْدُ لِلَّهِ بَلْكِ زِيَادَ لِخَلْقُنَا لَا يَعْلَمُونَ پُوئِگِ پوئے نیدی قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون پوئے نبی زی پدے قرآن کریم دا ذکر کئی حمد کلا کلا سورة روم گو رہی تاسو روم اتل سمایات یو اشتم سپارا ولہو الحمد فی السماوات والارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ لَا حَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَهُ الْحَمْدُ اللہ لَا حَمْدُ لِلَّهِ دارنگی سورۃ نمل یوکم شپیتم آیت فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وسلام على عباده الذين اصطفى يوكم شپیتم آیات قل الحمد لله ولا الحمد لله دشمن تباشوے دے قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلامت یادی په بندگانو د الله هغه بندگان اصطفى چې الله غوره کړی دی الله چون کړی دی د خپل دین لپاره الله غوره کړی دی قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلامت یادی بندگانو د الله چې الله غوره کړی دی دارنگی سورت صافات یو سل دعات یا او گورے یو سل دعات یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا اذا حمد لذی اللہ چپالوں کے مخلوقاتو لائق دے صفتنو اغا اللہ دے الحمدللہ اللہ مناسب صفتنا تعالی ردی الحمدللہ حمد حدارنگے الہ الحمدللہ علویت اللہ لردے حمد اللہ لردے الحمد نمناسب صفتنا اللہ لردی اللہ للہ الوهیت اللہ لرد الہ دا آلیحی اللہ پمانا دا محیر کے دو سرا حیران دو سرا الہ تا الہ زکوی چو عقول پر دفع بارک حیران دی عقول حیران دی دا دفع ذات و صفات کی عقول متحیر دی یا الہ دو ولاحنا پماند چغی وحل سر راجی او دتم الہ زکوی چه مخلوقات دتا چغی وباسی پو وقت تکلیف کے و پو وقت خوشحالے کے اللہ او دام قرآن کریم ذکر کے چیز الہ ما حاجت پرکول والا زیم الوحیت زما چلی گی اختیار من زیم دکہ الہ چاہتا ہوئے الہ آغا ذاتا ہوئے یا اللہ ان کو دے الہ مانے زان سرولی گئے اب دیکھ ربیہ مندہ مانے نہ کہو خواہ امام راجی دے الہ مانا کرے دا و تصویر دو سورتی آل عمران اول کے الہ اللذی تعلہ القلوب الذي تعله القلوب محبة له واشتياقا إليه الذي تعله القلوب أغباد شاء چهران يغتلنا متحير دي پاي كلنا وجد محبتنا غسرا أغسر نهاية من الله دارنگ او نهایت شوق دے سرا اور رجوع غطا کئی فللا مشتقن نو الہ آغا آزاتوئی یا الہ دا علیہ الفصیل اذا ولع بی امی مانا کئی فہر حال کے دے محتاج وی اللہ تا یا علیہ الرجل یعلو اذا فزع من امر نزل بی یا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام مانا کے العبودیہ کے وم صفاد العبودی اغوی فللہ اللذی یعلہ القلوب فللہ اللذی یعلہ القلوب بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام والخوف والرجاء ایتا الہ ہوئی نو اغزات چه محتاج وی اغتلونا زرا غتا محتاج دے طول بدن اغتا خزرے زکا یاد کر چه زرا پہ انسان کی رئیس دے دان دامنو چه دے پہ یوسیز رضائی طول بدن پہ رضائی الذي يعلم القلوب ولم يدع غالينو زلم يدع غالي وي خلقنا زلم يغالي نو طول بغاني غالي الذي يعلم القلوب هر اله چه محتاج يغتلنا مكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء په پورا منی سرا په پورا لویوالی سرا په پورا عزت مندی سرا په پورا سمی سرا په پورا یری سرا ایسے نہیں چیئے رہا دا بابا نم کم او دا اللہ نم کم تم دا آغا نم کم دا پیر پکین نو دا آغا نم کم دا خو پورا نشوا پورا لو خو محتاج نشکن اللہ تا مخلوق تم محتاج دے آغا تم محتاج دے پورا خو دانا دا کنا تیلا مانا خو دا پورا بیانک نہ کنا دا الہ حمانے وی دا رنگی الوهیت قرآن کریم دا مخلوق نا نفی کئی او زال نے ثابت الہ چه الہ زیم مخلوقات لاس کرا کار نشتا لیکن سورت بقرہ یو سل درش پیت آیاتو گورے 183 وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ حاجت روا سازو حاجت روا دی کیو حاجت پورا کول والا عظیم بیا دو سوا پنز پنز دوستم آیات الکرسی آیات اللہ لا الہ الا ہو 255 اللہ لا الہ الا ہو حاجت پورا کول والا عظیم دے انسان حاجتوں پورا کئی بی اسباب دا سوک دے اللہ انسان سا حاجت پورا کئی پاس باب مکلے برابر نگی ڈاکٹر تالا دوائی در کئی خستا شفا نشی کہو رے او اللہ استا شفا ام کئی بغیر دوائے بغیر دارو خط تکلیف بھی اچھا ہے میں آگا تکلیف لے دیگی بغیر دوائے دارنگی آل عمران دے میاد کے راجی زر دلی کئی اللہ لا الہ الا ہو اللہ چرے دا الوہیت نفی کئی دا غیر نا او زالنا ثابت ہے اللہ زالنا ثابت کر بیاش پگم آیات کے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو العزیز الحکیم بیا اصل لسم آیات کے بیا ذکر کئی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو چار الہ عظیما حاجت پرکول والا عظیما حاجت سرکول والا عظیما دارنگی سورت نساء اواتیا نمبر آیات اگوری بیا اواتیا سورت نساء اواتیا کی راجی بیا اللہ لا الہ الا ہو پنزم سپارہ نشترے بل حاجت پرکول والا بے زمانہ حاجت مخلوق زسر کوما پرکول والا عظیما دارنگی بیا سورت نساء یوسل یو یا کے راجی انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ دے مددگار کیو الہ حاجت پرکول والا عظیم مخلوق نے ہاں انما اللہ الہ واحد بے شکا حاجت پورا کول والا عظیم سورۃ مائدہ بیا دری ہویا نمبر آیا تو گوری ہفتاد سے دری ہویا 73 لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد نشترے بل حاجت پورا کول والا مگر مددگار یو دے زیمہ گورے عیسیٰ علیہ السلام مددگار ندے مور مریمہ مددگار ندا مددگار کدے خزیم اللہ وی فما من الہ الا الہ واحد نشترے بل حاجت پورا کول والا مگر زیمہ سورۃ انعام 19 آیات گورے قل انما ہوا الہ واحد وا دا اللہ دے مددگار کیو حاجت پورا کول والا عظیمہ سورۃ نحل یو 50 سوال لسم اسی پارا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما وا الہ واحد بشکا دا اللہ دے مددگار کیو او 21 نمبر آیات د نحل کې راځي الہکم الہ واحد مددگار تاسو مددگار دی کیو حاجت پورا کول والا عظیم سریا مخلوق نه دی مخلوق راغه د مخلوق نه مدد غواړي مخلوق راغه او قبر پیرته والا دی ها د چا سر کته شوی دی خزوتا د چا سر کته شوی دی قبر تا د چا سر کته شوی دی دربار تا د چا سر کته شوی دی ملنګ او فقیر تا او الله اغه حاجت پر کول والا غي پر خوده ناره عزت غوار تا در کی خپل ځان محتاج نه طالب سره در کی مالا سوره طه اش پالسم سپاره وګوره آیات نمبر دوکم سلم انما الهکم الله الذی لا اله الا هو بشکا مددگار تاسو الله غزاد ته چنیشتره بل حاجت پورا کول والا بید اللہ نا حاجت که پورا کئی اللہ پورا کئی دارنگی صورت کاف سوال نسم آیات کم سوال نسم آیات دو صورت کاف گو رئی پول منگ دارا ہو رئی ہو آغاز اصحاب کاف سوئے لن ندروا من دونی الہا لقد قلنا اذن شتتا لن ندروا نبلو منگا بید اللہ نا بل حاجت پورا کول والا که حاجت پورا کئی خو اللہ پورا کئی مخلوق بس آیت پورا کی سریا مخلوق پورا کول والا دا حاجت نرے حاجت پورا کول والا اللہ رے دارنگی سورت سواد پنزش پیتم آیات سورت شعراء گن صورتن کے دازے کر کے نفذ الوہیت دغینا او الوہیت للہ زانا ثابت ہے الحمدللہ صفتنا دخدائی تو خاص اللہ لردی وحدانیت یواز اللہ لردی رب العالمین ناتی اللہ رب العالمین چپالن کے تو طول مخلوقات دے ربوبیت کے یو ربوبیت پا گن طریقو دے دے انسانانو کئی د برا مخلوق کئی د حیواناتو کئی په دریابونو کې د زناورو کئی جدا جدا طریقې دي دنا په ګیړو کې تربیت کئی په کومه طریقه تربیت کئی وګوره سورته نحل د دې طریقې ذکر کړې دي سورته نحل آیات نمبر شپږ په تو وګورئ تاسو وان لکم فی الانعام لا ابرا نسقیکم مما فی بطونی من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین واگری میخی بیزی تو گورا خلی دی واخ نسکلی دی با نو یو طرف تا وینی نو بل طرف تا خوش آیا نو روان تینا صفا شود باتی دیو تیخی ری او شر را بیگی و این لکن فلنام صفا پیو گورا پی اور پی اوپا پکی نشتا تو خوشانو جڑوالے پکی نشتا دا متیازو بدبوی پکی نشتا دا وینی رنگ پکی نشتا دا گیا آگا ذائقہ پکی نشتا فرم پکی نشتا سر صفا اللہ وی اگورا دنا دا تربیت سنگزو کوما او صفا شیدر کوما نو صفا عبادت کوا مالا اللہ للہ دین الخالص ذات خالص دین گوا شز تعالی لبنن خالصن خالص پیدر گوما پیدر گونا خالص مالا دات دینو کا شدریا نخالوی شرک نخالوی دلالچ نخالوی دنمو نخالوی لکا عبادت دے نستاخ ملاوت دے نو ٹھیک دے عبادت خود دے خلالچ پکشتا عبادت دے خوریا پکشتا عبادت دے خنور مقصدون پکشتا او زما پیوگورا سرخ خالص دی سرخ خیست دی دمور پکیرے کہ انسان پیوگورا معشوم پیدا دے فی ظلمات سلاس پاغت یرود ریو کی سنگ تربیت کئی گورا انسان دمور پکیرے کی حیوان دے او کہ انسان دے گیڑے کی خودن نے تربیت کی گی کنا پاغدری او تیارو کی بندے یو تیارو دو گیڑی دا بلا تیارو دو آغا بچدان دا ځان نظر په ګړه کې بچي کوم دي کې جوړي او درې ما تیارو پاربي کو ته مشیموي پریوان موږ د پښتو کې څه وای پریوان پاغا پریوان پردو کې بنده پاغا رحم بچدان کې بنده پاغا ګړه کې بنده پای کې څنګه ساخلی پای کې څنګه خوراک حاصلې پای کې څنګه اولی ګوري نه ویلے کدی ساری کی بچے آنے ٹوپو نوئی دا انشاءاللہ قریب دا میاش دعا لئی دا شدہ کنگا اگر اللہ وی سنگ تربیت کو ما وظالم مشرکا تمور پکیڑے کی استا تربیت کو ما احمی منی او شروزی نبی آوے زبرانی بابا پیدا کری ما فلانے میں تربیت گئی دفلانی دا لاس نئی ما نفلانی دا بانی منگولا دفلانی دا بانی دادا و دادا آ وقت دا بانی منگول نوا آ وقت دا بانی دسترس نو او اس پیدا شا مشرق دینو قرآن دا طریقی من تا ذکر کئی تربیت والا عظیم او گورا اسا ورپسی بل آیاتو گورا ومن سمرات النخیل ولا ناب تتخذون منو سکرا ورزقا حسنا میو تو گورا کجورو انارو فروتونو تو گورا کیلا راولی پیندش پک کیلی جوسر کے واچے پیپ کے وڑا واچے چینی وہاں سونا خیستا شربت یہ بیمار دے چلاغل بند دے مجھے دے کیلو اس دا رسل مخامخ کی ویزا دے کرا کے نو لیو مزیدار دے نو ومن سمرات النخیری آلا کجورو گورا سونا خواگا دا یہ دا دید کجوری دی مزیداری ندی دا شکو ڈکی دی یو دا عربستان قجوری دی کمون می مور کنا خوچاغا او گوری از مورن بغت خیستا پیری مزیداری دی دید خوشی دی نو حالی پیمان پری دی نو تلیو سعادت نصیب کرے والا مدینی مجی نبوی کی حدان دینا ماوی دا بدر مقام بگورو بدر تا کس اللہ تیار کو گارے راو سے کہ بدر دل دا جڑی مشکل نہیں پری ہاں ماں تا جدا چاہ سر میں اس روک کو میٹے کہ مشران مال ماں تا دبد اللہ کوئی دبد اللہ تا فوس مکا میں وان ویز پخپل سو کالا پاتے جوے ما نا حجان و ٹریننگ اور کم زن شمت لینو تبا سنگ لار چے میں تنشد لے و زبا زمین انشاءاللہ ما با اللہ بوزی میں با تو گول انشاءاللہ چلال میں زو خطلے و مویاو خبر شوی میں تاچے بھی نشد لے دا دے بیا کاری ہے اللہ چا سغواری ہے اگر کی بیمان چلال پا ہر حال ہر داگا چکم دے کی پا بدر کی دن نبی علیہ السلام خیمہ خیست جماعت جو لڑی مزیدار دے قائلینو نا پکی غولی دلی دی چا سرے پکی گر دی لیکن دم دن پکی سرے قائلین کی سپی دن نکی دو نا پاک تیری میں کاش دا زمان دفگاہونا رے جماعتونا دا رے درسونا زمان گوے سورا پک طالبان پک پاستا پاستا ناسے نا وہ بندہ پہ دا دشی گلگی شی اللہ دے منگ معاف کی نسو اللہ دا بادا خوخی ما نو چھ منگ راواتی دو جمعی رضوا یو کس دا سے یو مجمر آگا سے وہ ڈک کرے تو نا کجورو او دورو دورو ہو کجوری وی دورو دورو او دورو یخوی اپا فرج نیرا وقت کلے او مز دا سے وہ دیر مزیدار منگوی شو ہاں ماتے وے خورے میں ولی نفرو اچھے ماتے واغا سے میں زمان بلگری دی وہ نور مالا پائی کے سخاوت دیر دی اگر خواستم دا ولیو دی مسافر دا پارا میں ایک ٹولے تیرا دما دا عربی کو چھ دا خورے تن یاری دا جی دیر مزے دارے اور بلگری منگ دے سرور بلگری دیکھو پبر اللہ را دا مالا خوزم مالا بیا دیر را کری والا دا خواستم خیراتی دی منگ روڑی دی بارار خود ماری رکھو خوش دو دو لکھ جوری ہے حقینا چا منگ شپک ہوگا دانی ہوگا منگی بلکل مالک لی ہاں کجوری نو پتے ہوگوے زا کجورا خوکلا کدا انگور تا ہوگورا ومن سمرات النخیل ولا ناب او کجوری او انار انار تا ہوگورا انگور تا ہوگورا بودا سرم خودی چا پا خودی کی غاخو ننی او پستا دا نئی گنا اجو گیا پا گنے او چه غر غر انگوران خلی دوا چه دا چه کیو بستی ری کی بیا دا غینا جو سربانی حرسونا جوڑے جوسونا جوڑے دا مستی سیزونا کجوری واچه و پوپوکے دشپینا او ساری بیا شربت اس کا واو سرو طاقتوری بریا نا طاقت دفار استعمالی گی تب تغیزون منو سکرم ورد گنا سنا منگی ویسے نشوی غصید رو جماعتی دفار نا کم دور دے ام نبی ذالک لایا اقوم یا قلون واو ها اگرا دا تربیت بلا طریقہ واو ها ربو کلن نحل یو شان زمکا یو شان باغ یو شان بو یو شان مالک یو شان سرا باز میوی خوگی باز میوی پیکا باز میوی سپینی باز میوی سری باز ترشی باز خوگی انگورو گورا باز خوگی نو بازی ترشی امرودو گورا باز خوگی نو باز بدمزی نو باز والی نو باز غیتی تو باز منز کس پینی نو باز منز کس رئی مالتی تو گورا کنا باز منز کس رئی باز منز کس پینی زیادہ چاہ کار دے زیادہ پیر بابا کنا آئی او گورا دمیو کی تصرف چاہ کرے دننا پائی کی خیستہ گلے جوڑ کرے پائی کی خیستہ با پیدا کری دی انسانا تزان تو گورا انسانا دے سارو دے حالاتو دے پیو تو گورا دے بچہ دان تو گورا دستا دے خوراکونو تو گورا دا تربیت دے نو لگ مخلا تو گورا واوہا ربو کلن نحل انتقذی من الجبال بیوتا سزب استا حکم کرے مچیتا خلی دی گلا نسکلی دی اوبو مچیتا گورا کنا گلان خللی دی او بی پسیس کلی دی یو طرف تا گبینان اگورا مچائی تا خللی دی گلان نسکری دی با یو طرف تا لکی گیری زار نبر طرف تا پخلکی خواگ خواگ گبینان او روان دی پلار خیستا مرے دی خرابی سینہ خراب والا خستہ شات گورا ابو کے حال کا زمزم بکے واچوا زمزم حدیث سرا شفا ثابت رہا او دو گبین شفا قرآن سرا ثابت رہا قرآن او حدیث الرا یوزے کا او تیرے کا میرا مزہ کہے گا داخل دا سے کوما کچھ خود گبین میلا ہو چکا زمزم مال سرئی اکثر دارنگی اگورا واؤہا ربو کہلر ناہلے داخل امن ترجمہ نہ کہو نا صرف منگا کا دلائل خیو واؤہا ربو کہلر ناہلے ان اتخذ من الجبال بیوتا او مشرک او گورا دی گبینانو تو گورا دی مچو دی حالاتو لو گورا یو طرف تو خوبالے نو بل طرف تو زہری لما دی نا پا کی کم بابا کری دا لکی کی دا زہر چیزی غالب ان دا پا کشی تا لانی زیارت کری دی کنا ادا خو گرنانا دا چا کری دی یارا مشرک چی قرآن ہوئی کنا ویکسین دو قرآن نہیں والی کرنا آج یہ لگ گئے تو تی خواہ ہونے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ دے ہوئی نو نہیں ہوا الحمدللہ ہوئی دے ہوا تصرف دو بلچہ لگ گئی ویدا فلانی و فلانی بیالو گن دے مخ کے لار سے واللہو خلقکم ثم یتوفاکم رب العالمین دے سنگ رب العالمین دے واللہو خلقکم ثم یتوفاکم ومنكم من يرد الى ازل العمر لكي لا يعلم بعض علم شيء اور انسان ازل نو شی بودا روان پامسا خدا انقلابات کی راہ اس سری بیا چا معصوم وی تول رات پخو کی مندا کتب جدال دین خدا سدا تا وی کتب اسش نو اگا داسی کا بس مندا تین شلا نکول معصوم خدا اس سے کرا کرا پلان دے کی بیا چې نوجوان چې نو ټول زوري پسې کې بیا ځکه دا رسو کوم ما ځان وازمای ټول زوري بیا پدې دې کې د دې زمانه نه کولې نوجوان ختم دي فلمونو او دې زونو ختم کړی دي ماشاءالله طلباء د علم او توحید د سنت والا دا چې کم د دې شو د فلمونو دې ګندونو سره کا به تباشوی لري برانا په دانچو میا آغا خلق چه دو قرآن و دو سنت سر برابر دی انشاءاللہ آغا محفوظ دی آو چکل بوداشی نزور پانساشی بیا بچه آغا امسال اگر آوال دی منزل زو تکا تکا تکا تکا غریب یار وانی نو چې یو زلاو دسو کی نو چې پنځه منټه لا تین نه اتم لري دا کنه یاره او دسم نشم کوله نو چې نو جوانی وا نو علم دې نه کاو چې نو جوانی وا نو هغه فرضی عبادت دې نه کاو او چې اوس غریب و هر وخت په لاس کې پرتګاخ نه ودرې او دسماتم میټینګیږي نو اوس دې مست تیار دې نو اوس مشکل کی غریب کله یو ځای کله بل ځای ناز په تمو د مو روان دې نن نو جوانی کې و حلال ورکا نو جوانی کې عبادتو کا حدیث کې راځي د عرش د سور د لاندې به هغه نوجوان وي و شاب النشاء فی عبادت الله هغه ځوان زلمی چڼې هغه ځوان زلمی طالب معصوم طالب نوجوان او بوډا شو په علم کې روان شو او په دې دنیا نه لاړ دې سره کارو دا به الله خاص مقاماتو کې وساتي دې زمانه کې نوجوان هیڅ نه کوي د دین کار وې زمانه بیا به بوډا ګان شو ګیری بم پریدو نوجوان او بلدا چې ځواني نه یاد نو او بیا بلدا چې بیا به کنه توبه ووځو حج باخره کې وګو بیا به هرڅه ختم توبه وو بس دا حج یو قسم د دې لپاره ګرځولې ده اخیره کې دا چې سړی لار چې حج لا او ګوري زمنګ انډیا او پاکستان ټول کمزوري بوډاګان یا به بل نیولي یا په امصاب روان دا ولې دی کوي دینو نه ماداوار وي دا ځکه چې یاره دا په دې کې چې موږ څه ګناونه مناونه کړی نو په اخر کې دا نه ورجي هلکه په اخر کې تر قصه ګناونه کې تا ته خپته چې په حج باندې ګنا معاف کیږي نو دا ستاسو ګناونه معاف کیږي په دې طریقه چې ته کې ایو ما ته حرام موضوع ګټو ګټو ګټو استاد یې اخر کې به حج کو سبب وو شو بس به په بندې می ګاډي به می او به په مزه کو هغه مال ما ته فتوال ته راوښ په حج کې عجیب بل بیا کو شو کې ګواو دا کې ګواو حج لار سے اور سے بڑا واشی دا دی خلق زان نہ یو بانہ جوڑا کرے دا حج دے نہ کبھی یو دا عبادتونا دا دے مختلف طریقے وی دا تربیت دے پارا دا رنگی صورت انعام گوری سوان نسم آیات اے صورت شعراء لافشی اے خدا خان شعراء دے فرعون با ایمان مناظرہ گورا خا فرب کی مناظرہ کرے و تاسب ہم مناظرہ کی پربوبیت کے نظر امان امر ابا واؤز بے اومنی فرعون ام نو امن لے خوچ بیا پہ چپے لارے نبی آوے آمن تو سورة شعراء آیات نمبر 23 نلسم سپارا سورة شعراء آیات نمبر دروشتم رب العالمین کے خبر ہے قال فرعون وما رب العالمين اوی فرعون سوگ دے رب دے مخلوقات فرعون بیمال تپوز دے موسیٰ علیہ السلام لکے استا رب سوگ دے دے مخلوقات و رب سوگ دے اگا ہوئی چھ دے بوچھ تی دے دے مانا کہ ومتا گی رے وانا اگا خبر بکے کم چھ موسیٰ علیہ السلام کلے وانا بیارے گی قال آنوی موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موکنین تا دا رب تو پوش کرے رے دا اسمان نم رب دے جسمکم رب دے مند کی فضا کی چسی دی دا گئیم رب دے اور پسی بیا ہوئی قالا ربکم و رب آبائبکم الاولین اوی موسیٰ علیہ السلام 26 دا رب تو پوش کرے خبری دی کلا اوی موسیٰ علیہ السلام رب ستاسو دے او فرونیانو و رب آبائبکم اولین ساسو مشران اولنوم رب دے ورپس 28 کی بیاوی قالا رب المشرقی والمغربی وما بینهما رب دے مشرق دے رب دے مغرب دے دے شمال و دے جنوب دے ان کنتم تاکلون کتاسو دا آکر نکارک لئی وہاں خبر بدلی را بدلی فرعون لئین بیمانا خموسا لے سلام اکل پریدی سرے ماو کاؤ سمکی ویلو پیسې کله یو شی ونیسو نو داسې پرېږدو نو بیا واخلي داسې وسنډي نو بیا کته ګزار کړو بیا را وایو هغه شی چې څو پورې زرل را کړی دی که نه پرېږدی نه د موسی علیه السلام د هغه فرعون دلیل چې د رب ته پوسه کړی او هغه هو له ښکاره کوي وستا شرک ته وګوره زما رب ته وګوره ستا ربوبیت ته وګوره زما د رب ربوبیت ته وګوره ځکه هغه ویلو انا ربکم الاعلی ضرب ما نو دیو او رب المشرق والمغرب ربكم ورب آبائكم الاولين او رب السماوات والارض وما بينهما د رب بارے کې تپوس کړو نبی او ګوري آیات نمبر 47 ساحرین به ایمان راوړیو او دیم شش پنځ کیو چې دلیلو ته معلوم شو نبی اسوې قالوا آمنا برب العالمين من ایمان اوڑے پر رب دا مخلوقات رب دا مخلوقات الحمدللہ رب العالمین آمنا برب العالمین رب العالمین سوکو رب موسیٰ و هارون رب دا موسیٰ علیہ السلام او دا هارون علیہ السلام رب چمنگتا آئے دوارو دا رب تخصیصو کا معرفت راتو کا دارنگی دا دی رب بیان کئی سورۃ الانعام کے نور سورۃ الانعام آیات نمبر 14 سوالسم آیات کی مویم قولا غیر اللہ اتخذو ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم لازم ربا دے چطعام اور کئی مخلوق لا بل سکتا عام نشور کو لے آگا رب دے نو یو سل سلورش پہ تکی بیار آئی سورۃ الانعام کی قل اغیر اللہ ابغی ربن اخیر رکو سورۃ الانعام یو سل سلوش پیتا قل اغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شئین او دا اللہ رب دار یو سیز دے لاغا اختیارات چلی گی تربیتا کے الحمدللہ رب العالمین دارنگی آل عمران سلوش پیتا کم راجی یا علل کتابی تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیعا ولا یتخذا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ارباب جمع دو رب دا اربابا من دون اللہ نخدایان بید اللہ نا نور بنی نسو الحمدللہ رب العالمین فاتحہ زکا چنور اننی سے لائک دا حمدن لی اللہ دا سی اللہ چھ پالوں کے دا مخلوقات رے دا سی اللہ حمد ویم الرحمن الرحیم چامی میرے بانے والا دے و خاص میرے بانے والا دے الرحمن وزن فعلان الرحیم وزن فعیل رحمان کی معنی دا عمومیت تا وسعت کل شیم رحمتا و علما ارشست رحمت سے دے ارشست رحمت دے دوسرو دشمن دے رحمت دے غضبت رحمت سبقت رحمتی علا غضبی حدیث کی راجی زما رحمت مخکشو دے زما پو غصا ار چاہتا میں رحمت دے رسے دے دے خوچی یو انسان غلط کار شروع کی نو بیوتا غضب ارکو ما بیامی غضب مخکرے الرحمن وزن فعلان عامر بانی آمدا الرحیم الرحمن سورۃ فرقان یو کم شپیتم آیات کے چرا جی الرحمن فاسأل به خبیرا الرحمن رحمان نمی ذکر کرے دے الرحمن فاسأل به خبیرا اوالا داغنا اغل میربان اغل اوالا کرو مخلوق نوال اوالے الرحمن فاسأل به خبیرا رحمان دے او خبیر دے نمسکت سوال لے تا سوال اولے روڑا دا رحمان او دا خبیر منسکی یعنی سوال چکے دا رچان او کا چستا پا حال خبر دے چرد ضرورت تے ذکر دا نغوالی او سوال چکے دا رچان او کا چور کول والا دے ارچان اور کئی نو اللہ وی ذ رحمان ما ارچا دور کوم تمرا نو سوالو کا اوز سا پالتم خبر ما فاسأل به الرحمن فاسأل به خبیرا حکیم نے نظام حدیث کی راجی حضرت خدیجی اور آرہو نبی علیہ السلام تڑے خو گوڑ محبوبو یوزے سے شی تیو گوختو نبی علیہ السلام نہ حکیم نے نظام نبی علیہ السلام اور غشیز ورکو بیائی تیو گوخت بیائی اولا ورک بیائی تیو گوخت بیائی اولا ورک نبی علیہ السلام گوخت و یا حکیم ما دیر شن خوک دے خوک دے دیر خوک دے اطمینان حاصل کا پالا بانے مانا مولا اللہ نے اطمینان حاصل کا صبر کوا اطمینان حاصل کا نبیا رسوی حضرت حکیم نے نظام حضرت ابو بکر صدیق او مر فاروق آغل وزیفور کولا اغبا ناغستا بس وی ما تا حضرت ویری دی ما دا غصر آخری عہد کرے جو ابیا سوال نکوم سوال بنکوم عہد میں حضرت سر کرے ہو او بیا تردی پوری او حدیث کی راجی چل چابک بس پری ہو تو دسوان لینا کروڑا چابک او دخپل اصنا با کش اگر بے رواغ سر بیا بسور شو دا بے نیو چی دا چابک مانا راکا چاہتا سوال نکوم ما تا حضرت ویری دی چی دا اللہ بان اطمینان حاصل کا سوال سرکے مخلوق نسل واری اللہ نوالا ندا سے خلقو تردی پوری اغا وزیفی خبری دا اغا سیزون خبری دا چی بیا باتی اغا چابت پریوتی دا اغا لخت کرولا اغا باتی پریوتی اگر که خواکی بوسر کسان ولالو اغیر تا بیم نوش دا مال راکا پخپل با کشو اغا بی روارستی دا اغیر با پخپل سوالی بانی سور شو حکیم دا چی بیا درزی دا لیو چاچه ده نبی علیه السلام پا تعلیمات و عمل کرده و واقعی چاہ کامیاب شوی دنیا و آخرت کے سوال مو قطول ده سوال جرندیون ایرا را که آوه هم خلیوازی کری لا ایسلونا سوال بنکی اللہ و قواد اخلا مو خلیوازی کری ایرا مدرسه قرضداری ده نتاو صدا چه او کئی کنا تالیبان لم پاتر بکی ور کئی خلق بدبیر دی شابه ما سب بنا تالیبانی پدې کول خوشو کوم خبرې غما ما ستاسو هم نه پس بنا به سي بغتي زه په موضوع نو دې هم مزيه سب غنم وروړي سب جواب وروړي سب پیسې وروړي دا حالت ته الله من غواله مالا مخلوق نو ولا واره شیخ صاحب الله دې په رحمت نوريږي وای مدرسه چلول مستحب دي سوال کول حرام دي هو په خپل یو سره درکې چه زما زکات دی پسی دی اولو گوا آتت والا او غریبان اولو ورکا که پتا کی گی زان اولو گوا عجز طالب دی اغل ورکا بل غریب دی اغل ورکا خود دین بزان با نصف که جزان نزدی نزدی که در تقیری مولو دیر کنا عجز مولو دیر کنا زما تا دیر احتیاج دی کنا زسر یوا که ورکی ورکی نزورت می نشتره او نو اپس کرده نبو تا زان زل لکه نبو تا هزان سپکه نبو تا مسئله توحید پره ویرا کنه گزاره په کار ده بیا بدا سره خلک د چنده تعاون نه کوي د دې تعاون خلک تباہ و برباد کړه مسئله ګډوډه کړه دا توحید مسئله ته پاتې شو او تعاون چندو پسې شو چندو یوې خزو نوم شیخ صاحب وایي چندو وایي چندو باندې مشهور و دا حالت ده حکیم بن حزام آغا سوې ګورا دا رنگه فصل بی خبیرا سوال وکړه الله نا الرحمن فسأل بی خبیرا سوال وکړه الله نا اگر خبیرا خبردار رحمان دے او خبردار دے الرحیم خاص مہربان دے خاص مرکه دا ګور رحمان عام شو رحیمی خاص کا دا رحیمی ول خاص کا اب چاله غور کئ خو مہربانی بیا خاص دا پارشا خاص مهربانی ذکر کړی دا چې ار چا سے داغه په نسبت احسان کړی اتیره داغه په نسبت خوراک ور کړی او داغه په نسبت خېټه ور کړی دا امیګره داغه په نسبت دای مهربانی ده کنه خاصه هغه داغه په نسبت هغه خوراک او سترګو ګډه ور کړی دا چې تو وا کده اتی ګره میګله ور کړی نو ناکمه بلا او دو میگی دا هاگیر چانه ورکره اتیلا بلکل چده ده معمولی روحکاری نا هر چاته داغه پا نسبت پاغر هم کره انسان سره داغه پا نسبت مهربانی کره دا سر ضرورت داغه پا نسبت اغا شیخ دا ورکره دو گردی انسان که کار کئی دو گردی ورکری دوستن که خسته ورکری پوځو کې د سوري ورکړي ورک درې سوري به کې ورکړي راځي کې ګوره سوره خسته له ګوره د سوري کې یو دی دی کې او دی دی کې هر یاد اپوزه پدی دی کې نا دا ولا کما نا ختم اشوا یا دا غوب دی دے کے سر او انسان پدے کم نا شکر دے آج دیکھ سوچو کا وعدہ ما کی چاہ کری دے مشرق دے لم سوچ نہ کہے فاتحہ وی و فاتحی و مقصد نہ بوئی ہر افلانی زیارت تبلاو چرے ببوزو وقتا فاتح ہم نو ویلے ظالما ار رف تاک افلانی بابا کلی سودا رہتا ہوا آیا صرف اگتا دعا کوا او اللہ اتب مقامات آسان کا ہاں او ہو خیرات کوا سواب اگر پس بغا خدا طریقہ ہونو ازا زکم تا طریقہ جوڑا کرے راگا نا سوال کے الرحمن الرحیم مہربانی آمدا نہ مہربانی بغیر نہ نفع کئی اوزان نے ثابت ہے لیکن سورت انعام دو لسم آیات گو رہے سورت انعام اوم سپارہ آیات نمبر بارہ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لکھ لی اللہ پخپل زان مہربانی اول اول مہربان ہو پخپل زان مہربانی لکھ لے وا ہاں لیکن حدیث کے راجی سبقت رحمتی علی غضبی زما رحمت مخ کے شو زما پو غصے باندے رحمت میں مخ کیوں خوچے کاری دو غصے نو کلے دارنگی سورت مومن سورت مومن اوم آیات الذین یحملون العرش ومن حوله الذین سری رشتم سپارا سورت مومن آیات نمبر 17 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما رسید رہی اللہ تو ایو شیسا پہ بعد میرے بانی او دپوئی اللہ تر رحمت والے اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمت دی اللہ رحمت دی عام دے علم دی عام دے دارنگی نو الرحمن الرحیم عامی مہربانی والا دے او خاص مہربانی والا مالکی یوم الدین مالک دے درج دے جزا اختیار مند دے درج دے جزا اختیار اللہ تا سر دے گورا نفذ ملکیت دے غیر نکی او اللہ صفت زن ثابتی چ مالک زیما اختیار مند زیما سورۃ فاطر دیالسم آیات دوشتم سپارہ فاطر آیات نمبر 13 والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر آکسان چتاسو ترا مدد جوائے بید اللہ نا ما یملکون من قطمیر واک نلری پاندازی دزرری قطمیر ہاں ما یملکو نمالکی یوم الدین سورت آراف 188 نمبر آیات یوسل اتاتیا نہم سپارا آراف قل لا املکو لنفسی الا قل لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ 188 لا املکو واک من لرما واک دچارے مالکی یوم الدین چھ مالک دے درد دے جزا مالک دے درد دے سزا اللہ مالک تی مخلوق نرے دارنگی سورت مائدہ اول سمایات افتعبدونا من دون اللہ مالا شپگا یا نمبر آیات افتعبدونا من دون اللہ مالا یملک لکم ضرر ولا نفع اول سمم دے او شپگا یا ام دے سورت مائدہ گن سورتن کی دا مضمون ذکر کے دارنگی دی آیات کے نفذ شفاعت قہرم ذکر کے مالک دے درد دے جزا او دے صدا خو پزور انا لیکن بعد خلق پی شفاعت شتا خود شفاعت نمانی انگی یاد ہے کنا وجہ شفاعت نمانی خو قرآن نمانی شفاعت شتا خو شفاعت سو قسم دے مخی مویلو دو قسم دے یو شفاعت اذنی دے او بل شفاعت قہری دے شفاعت اذنی من منوز کے قرآنی منی شفاعت اذنی دیتا ہوئی چھ حکم با اللہ کی او دا اللہ پا حکم با یو انسان شفاعت کی نامن منو او بغیر دو حکم دا اللہ ناسوک شفاعت نشکہ ہو لے خدا شفاعت چھ اذنی دے او الله په اجازت کړي نو دا دنیا کې نه ده، دا کوم ځای کې ده؟ دا آخرت کې ده. نبی علیہ الصلات والسلام وی حدیث کی راجی انا اول من یشفا زباول شفارس کوم قیامت کی، زباول شفارس کوم حدیث دے. نو قیامت راغلے نے او تا بابا دا شفارس ور کرے دے، بابا شفا شفارس یان دی کردا اللہ ولن بے شفارس و بحضرت گئی انا اول من یشفا، او نبی علیہ السلام وی زبا شفارس کوم، او اللہ با حکم کئی لمن اذن له نپار دا چا چالا اجازتو کی دا غد پارا لمن اذن له، او آغسو بے کئی ورزی له قولا چالا دا غن خوشا لئی اللہ تراجوی وهم الا بالحق وهم یعلمون. سورة زخرف کی راجی چھے شفاعت یان، او چې دا چا د پاره شفاعت کی هغه دواله په توحید دنیا نه تری وی. نو دا څو شرطونه شو؟ پنځه شرطونه یاد ساتئ ها، پنځه. په دې بازو دا پنځه ډیر بد دی، مخ یو وی پنځه خو دا غم دی دا بابا آدم زامن دی علیه السلام می آو کنه غم نیکان بندگان، پنځه من نیکان بندگان منو کنه بعض او ردی کنه وی گوی چه تاسو پینزه پینزه وانه بیا خواغا مدرگارانو پینزه خو تاسو جور کریو، تاسو مشرانو جور کریو، سمیتو مو آنتو مو خو نده جور کری، مو خو بزرگان منو ها نیکان بندگانو پینزه او دو سوای غوز یو اوخ نسل مو چه پینزه یاد کو کنه نپاقی او بل جو پینزه خواهیمو ها مو خو منو پینزه او دو منگ مشرانو تاسو تی منگ دا مشرانم منو اولیاء کرام خو پا دی طریقه نمانو کم چه داخل کی پا دی طریقه بانه کرده او از منگ مشرانو منگ تینکان نکو او دو سوای او جو نیکان بندگانو او شاہ منصور بابایم منی پینزا که تی نمانو شاہ منصور بابایم پینزا منی نو کده در پنپیر بابا نمانی نو در شاہ منصور بابا خوما نکنه خدای بنده شاہ منصور بابا تفسیر برانو برو دا پینزا باباگانو دا پینزا بزرگانو نیکان بندگانو نو منگم وای نیکانو منگو مائز منگ مشرانو حانو دے ماتا پدے رب کئی جوارو کدے تا پینزا ٹھیک شوا موغ منو پی اغم پینزا دی ون پینزا اولیان منی یو منی و پینزا منی دارنگی حانو نفی نو پینزا یو اجازت با اللہ کئی دریم پیغا آخرت کی بکی گی دریم لنبے و پیغمبر پاک شفارت گئی سنورم چه سوک شفاعت کئی اغم پا توحید وی پینزم چه ده چه ده پارا شفاعت کئی اغم پا توحید بی سو شرطو نشو پینزا قرآن دغا یادی دغا شفاعت ازنی منگا موائی بل شفاعت قهری وی چه پزور بانی اللہ سو خبر نشی منلے پا مائی نشی منلے رو ہو یو سرین مجبورا شم نبیائی خبر رو منا خیر دے اللہ نا مجبورا کی ہاں قاهری مانا مجبور کېدل د بابانا، مجبور کېدل د ولینا، مجبور کېدل د پیغمبرنا. الله نه د فرشتو نه مجبور کیږي، الله نه د انبیانو نه مجبور کیږي، الله نه د اولیاءو نه مجبور کیږي، او نه د جناتو نه مجبور کیږي. ما او تا مجبور کیږي خو الله دا شفاعت قاهری ادا منګ نه منو. وګوره تاسو په دې یو څو آیاتونو راو بیا بس کو. مالک یوم الدین او سلو اختم آیات دا بقری او گوری او سلو ات سلو ارتالی واتقو یوم اللہ تجزی نفس کلا اثبات کئی دا شفاعت شفاعت اذنی بیارا آشه کلا نفر کئی نواغ شفاعت قهری بیارا دیتا گوری خیال کوئی نبال خدو کئی دی شفاعت بمینی منتا یوم پی خوند را گلے ہو یعنی مردان دے رے ہاں او دیر وی اغا طعیب نبی علی مشه شفاعت نمانی شفاعت نمان کر دی ها دا پلوس پی کر لگی دا تحریف خو اغا یهود و بیمانم نو کرے کم چا دی کم تحریف شروع کرے او قرآن کی اللہ وی یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیمو بورا قرآن کوی درودو او اغا درود نمانی اغا شفاعت نمانی همشری نمین نو کشران بیسو مانی دا زداغی یو بچه ما زداغی یو شاگردیم زی منم نو زمان استاز بی نمینی منی بی کنی منی خدا هغه الزام دی خلکو له موږ په خلکو کې ورکړي یو دی شفاعت نه مني تو وګوره دې منم او کنه منم. اته سلو اختم آیات د سورۃ بقره اوله سپاره وګورئ. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت او قبول باندې کړی شي د نفس مشرک نه شفاعت نو نه به قبلیږي. نو دا کم شفاعت دی؟ شفاعت قهری فزورا پالا پچا شفاعت نشی منلی چه دبا خاما خا شفاعت که گی نی داشه باوی کم داشه باوی کم لگه چه خلقو چپ چپ گوره پا پیرانی پیر تا سموایا پاگو ہو اللہ مجبوره دیلو و یو خضاو ہے کنا کسی میں سی خلقو دید خیم شعور کری و چاور توی و جتا پی جانی پیرانی پیر سوگوی و چپ چپ سوایا مگی نی گوره آقا اللہ تے مجبور ہے نو پیغمبر کو خود تے مجبور ہے دا سے حالت تے داخل کو خدا او تا دا بیکار مولیان دا کسی میں تے بیانے تو خلق ازدہ کئی نو زمان میں توحید ازدہ کئی او دا غینہ کسی ازدہ کئی شرک وَتَّقُوا يَوْمَ اللہ تَزِّي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيْعَا وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَاتُونَ دارنگی لار سے مخ کے تاسو گو رہی بیا آیات نمبر 254 نمبر آیات گورے زدریمی سپارے اول مخ 254 یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل آیاتیا یوم اللہ بیعنفی ولا خلط ولا شفاعتون نبی شفاعت تو شفاعت نمنی ذکر قرآن نمنی نو ولا شفاع او نبی شفاعت نبی اخلاص اول فزور دے خلق دا اللہ نا اللہ نا بس فزور اخلاص نکی ولا شفا نبی شفا رکھ دے خلقو. سورة انعام یو پنزو سو گورے زرد رانو وی خیر سو یو تن رانو مبیا ستری شوی غالبا نا کنے ستری لا فیها نسب آوالا یا مصنع فاتر کی ویل ستری کئی زان ان شاء الله زمونږ امید دی چې الله به جنت راکړي بس ترې والی ختمیږي خا نا د ستړي والی زمانه را وخت دی او نوجوانی کې ځان خستره کوي او په قران او په دین باندې وان جز به الذين يخافون يحشر الى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع نبوي د له سو خلاصون کې سو شفيع حضور به الله نه خلاص نكي وګوره نه منم الله وي زمانه سو فضول انش اخلاص اولے او یا ایم آیاتو گوری بیا حفتات او یا اخیر دا آیات لیت لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع نبوی دے نفس رابد اللہ سوگو ولی ولا شفیع انسو اخلاص ان کے ویدے شفارس میں مری کی نخخہ لگ دے مرا دا خود پا اللہ اعتراض دے اللہ نے منی ولا شفیع انبی سوگ شفارسی. سورة اعراف گورے آیات نمبر 53 53 نمبر آیات اتم سپارہ اعراف مند آیات قد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء دیب ہوئی اشتر من لرا سوک شفارس جان فیشفعو لنا چه شفارسو کی من لرا سوشتا شفارسو کی او نردو فنعمل غیر الذي كنا نعمل دارنگی سورة یونس اتلسم آیاتو گو رئے یولسم سپارا یونس آیات نمبر 18 ویابدونا من دون اللہ مالا یزرون ولا ینفعون ویقولونا هاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ وائب مشرکان داکہ سازم شفارس کی اللہ سرا نبیا پہ اللہ اور اس کو ردنا کہ اور پس آیا آپ کے سبحان سوئے پاک دے اللہ نہ سفارش جانو نام چپ زور پہ خلق خبر منی ڈاریں گی سورت مریم گورتا ہوا تیا پالسم سپارا سورت مریم ہوا تیا نمبر آیا تو گورے پالسم سپارا ہوا تیا مریم لا يملكون شفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا واق بن لري دي د خلاصولو دي چا دي چا واق بن لري د شفاعت وګورا کام بیا دي او کاولیا دي لا یملکون شفاع واق بن لري دي چا الا همگر الا من اتخذا یا واق بن لري د مجرمان د خلاصي د خلاصولو دي چا نہ تو پخ پل اخلاصی گو نو پر اخلاصولی جی الا من اتخذ عند الرحمن عهدا لیکن اگر چاچا غستی دے میرے بان بادشاہ نہ لوز لیکن چاچ تو دنیا کے دے توحید وینا ویلے وا او چرے وا دے وا اگر با اللہ اخلاصی سورۃ طہ بیا او گورے طہ آیات نمبر 109 اور پسی سورۃ یوم اذن لا تنفع داو شتن دا ذکر کئی یوم ایزین لا تنفع شفا پدار از فیدہ بہنی کی شفاعت دی اچھاتا چا شفاعت از با چاہتا فیدہ بہنی کی الا مگر فیدہ بہنی کی لمن اچھاتا ازنا لہ الرحمن چی اجازت کرئی دا غد پارا مہربان بادشاہ نوچھ دا چاہ دا پارا اللہ اجازت کرئی دا شفاعت چا شفاعت سکا دا غد پارا فیدہ بہنی نو دا اتا چه دنیا کی شفارسیان منی نو دوی تا اللہ اجازت کرے لے تا اللہ سب پتر جدر اجازت شوئے کنے لے شوئے او دویم ورزی اللہو قولا اللہ تی خوش آلئی نو تا تا سب پتر آچھے دن اللہ راجی دے کنے لے راجی دا پتا خوش صرف اللہ ترا ورزی اللہو قولا او راجی وی داغد وینانا اللہ تی خوش آلئی اللہ تی راجی وی دارنگی صورتی سبا وګورې تاسو درویشتم آیات درویشتم سپارا دیرو زینو کې راځي سورۃ سبا آیات نمبر 23 درویشتم سپارا آیات نمبر درویشتم ولا تنفو شفاۃ عندو الا لمن اذن له اذن اذن له بابا جته شفاعت سری ده الله حکم کې دې چې تاسو په پته یې نو چته شفارسی دې فیدن اور کئ فیدن رسه اخلاص او دې چا د الله صدا مگر فیدن اور کئ هغه چاته اذن چې حکم کړی الله له دا غد پاره چې د چا لپاره الله حکم کړی دا غد پاره فیدن اور کئ دارنګي سورته زخرف وګوره شپګت یا نمبر آیا زخرف ولا شفاعت يا انذشتم سيبارا ولا يملك الذين يدعون شفاء الا من شهد بالحق ولا يملك الذين يدعون من دون شفاء واكن الذي اكسان شرا مدد جو بيد الله بل شاطا دس الشفاء واك رسنشت الشفاء دخلاصول المخلوق خلاصول نشكول الا مگر اخلاص اول بقیا او سوق شاهد بالحق چې بیان کړی توحید ها او هم یعلمون او دی پوی په حال دا او حال دا چې دی پوی دا شافعان راځه چاله شفارش کوم دام په توحید راغلی او هم یعلمون نجم وګورئ تاسو نجم سورۃ نجم آیات نمبر 26 وشتم سپارا آیات نمبر 26 وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ اَيَّا اَذَنَ اللَّهِ دَا تُولَ آیاتُ نَدِي بَيْمَانُ وِیِرْ كَرِیرِ اِنَّا دَا دَا اللَّهَ سَدِي شَفَارِسِيَان دِي اللَّهُ تَعْجَادَبْ كَرَيْرِ سُوِيَ مَنُو وَانِي رَيْ كَرَيْ دَا وَآيَا قُرَانْ خُوِي الا من بعد ايا زن الله فرض حکم دا الله نا لمن اچا ته يشاء شوخوږي شي ويرزا او الله راضي وي دا غنا الله خوشاله وي دا غنا دا رنګي سورته نبا او دیر سمايات نبا يو دیر سمه سپاري لومبه سورته يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا أغرا فرشت بولالي طول فرشت بولالي سوق بخبر نشي قولي دا الله سرا فرشت نشي قولي خبرنو إلا مگر خبر بکی آغا سوکا آزینا له الرحمن چی اجازت کری دا غد پارا مربان بادشاہ چی تا خبر شروع کا تا شفار شروع کا او داوی نکن کم حد تین مخلوق رسول ری وقال سوابا او ویدی دی کلمت توید پورا دارنگی انفطار کے دخان کے شورا کے زمر کے مومن کے یاسین کے روم کی سجدہ کے شعراء کے دادی سورتوں ما پر ہو رہا ہاشپگشت سورتوں کے اللہ نفذ شفاعت قاری کئی جمالک زیم اختیار منزیم زمانہ سکھ زورا اخلاص النش کولے مالک یوم الدین مالک دے دے جزا و دے سزا درجہ دے قیامت اس دا سوال لازے چھ مالک دا آخرت دے جو دنیا نہ دے مکارے نہ دنیا کی لوگوں دے اختیارات دے مخلوق لا اللہ ورکڑی دی تو دنیا چلے گی لگی بادشاہان یو لو ورکڑی پچھے سو کے دا افغانستان مشر کرے نہ سو کے دا پاکستان نہ سو کے دا امریکی نہ سو کے دا انڈیا اختیارات ورکڑی کنا آتا بے دا اختیار ختم شی آواز بوشی لمن الملک اليوم دا چا اختیار دے نن روزی نو جواب ملاو شی للہ واحد القهار یو اللہ زور اور ذات او در تو خلقوں دے اللہ ورکے قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء اختیارات ورکے یا دیم وجہ دادا اخری ذکر یاد کم چدا طول خلق پہ یو آن کے پہ یو ٹیم کی دنیا کی جمع کی دینی شی آغا بابا آدم نا چراواج علیہ السلام نا دے وقت پورے خلق جمع کی دینی شی پہ یو جے کی پہ یو ٹیم کی نا سوک ملی دی اور سوک جوندی دی اور سوک لاراغلی لی دی نو دنیا کی دا محال دا چھ پہ یو ٹیم دا طول خلق جوندی شی مشران کشران کی سوک پیدا نی دی نشی جمع کے دے دیکھا سکھ تری دی سکھ بنا راجی او قیامت کے بعد ٹول بابا آدم نوالی لمبے انسان تر آخری انسان اپ پیدا کی گی واہ ٹول مخلوقات پیوزان پیوزے والاری اور تو پوچھو نے بھائی کی گی جوابوں نے بہت ملا ہوئی گی دیکھے آخر احتیاط کا ہاں مالک یوم الدین مالک دے درد دے جزا یا مالک دے اختیار مند دے درد دے سزا درجے پور زمن دا اولی سے بیان شو چل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اول انسان سر دے جے پور وا او پری کی بیان دو حقوق اے اللہ دا اللہ پنج صفات اللہ رب رحمان رحیم مالک اللہ الوہیت اللہ لرا دے ربوبیت اللہ لرا دے رحمانیت اللہ لرا دے رحمیت اللہ لرا دے ملکیت اللہ لرا دے للہ وحدہ واخر دعوانا الحمد